نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہمیں دیر اس وجہ سے ہو گئی کیونکہ حضرت والا کا بیان ظہر کے بعد شروع ہو گیا. بہت درد بھرا بیان ہوا. اچانک والے جو بیان ہوتے ہیں وہ بہت عجیب ہوتے ہیں. تو اب میں اپنی مجلس میں آ جاتا. میں نے کہا اپنا گھر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, صاحب گھر بھی بیٹھے ہوئے, ہم تھوڑا دیر سے چلیں گے, جس کو انتظار کرنا ہے کر لیں. مگر بہرحال حضرت فرماتے تھے وقت پہ جانا چاہیے تاکہ انتظار کرنے والے محروم نہ رہیں, اور ان کو یہ نہ ہو کہ 2:45 کا ٹائم دیا تھا, 2:30 کا, خود 3 آ رہا ہے. مگر اس وقت مجبوری دوسری تھی. حضرت والا کا بیان اتنا درد بھرا ہو رہا تھا, اس کو چھوڑ کے آنا بھی صحیح تھا. حضرت کی خاص توجہ بھی تھی اس فقیر کے اوپر, تو وہ ضروری ہے. اصل تو درد دل ہے, بھلے تھوڑی دیر کی مجلس ہو. تو عارف اللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ, اللہ والے تو سب پہ توجہ ڈالتے ہی ہیں, مگر ہم لوگ گناہ کر کے اس توجہ کو برباد کر دیتے ہیں. وہ تو سب سے ہی محبت فرماتے ہیں, جو شفقت کرتے ہیں وہ تو ان کی ذرہ نوازی, ان کی کرم نوازی ہے تاکہ یہ دین کے قریب آ جائے. مگر ہم لوگ گناہ کر کے سارے وہ اس کی ذرہ نوازیاں ختم کر دیتے ہیں. بہرحال توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں تو وہ دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے. مگر یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے توبہ کو. گناہ کر لیا پھر توبہ کر لیا, کوشش تو کرے, جان تو لگائے, سر پہ کفن تو باندھے. حضرت والا کے اشعار ہیں, سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو, درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو. زخم حسرت کہتے ہیں یعنی حسرتوں کا بھی خون پی لے, کہ کاش یہ گناہ جائز ہوتا, انٹرنیٹ پہ بیٹھنا تو میں گناہ کرتا, اس کا بھی زخم دل پہ کھا لے. اور خون آرزو, حرام خواہش پیدا ہوئی اس کو خون کر لیا, غصے کی خواہش پیدا ہوئی, بیوی پہ غصہ آ رہا ہے, طنز کرنے کا, جھڑکنے کا دل چاہ رہا ہے, مگر اللہ کے حکم سے پی گئے, پھر اس کو معاف کر دیا, بھائی پہ غصہ آ رہا ہے, بہن پہ غصہ آ رہا ہے, مگر یہ بھی تو ایک خون آرزو ہے, اللہ کا حکم ہے. غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو. سارا کا سارا غصہ پی گئے. شیخ جب مرید پہ غصہ کرتا ہے تو اپنے نفس کی اصلاح سامنے اس کو شہزادہ سمجھتے ہوئے, دل میں حقیر, اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے سامنے والے کو شہزادہ سمجھتے ہوئے, تربیت کے لیے, کیونکہ اگر وہ غصہ نہیں کرے گا, اصلاح کی بات پہ اصلاح نہیں کرے گا تو خائن ہو جائے گا. اور کیونکہ پیری مریدی صرف یہ اس طرح کا نام تھوڑی کبھی بیت ہو گئے. جو قریبی لوگ ہوتے ہیں شیخ, تو ان کو ظاہر سی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کتنی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی مولا عمر کو اور دوسرے لوگوں کو. کبھی کبھار حضرت والا شفقت بھی فرماتے ہیں, مگر جب اصلاح کی بات پہ ظاہر سی بات ہے پکڑ بھی ہوتی ہے. تو فرما رہے ہیں تو اس سے بھی خون آرزو ہوتا ہے, درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو. ہم جستجو کس کی کرتے ہیں؟ پیسوں کی, ڈالرز کی, گاڑیوں کی, پلاٹس کی, بزنس کی. اللہ والے درد دل کی جستجو کرتے ہیں کہ مجھے درد دل مل جائے. ایک شاہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کو لکھا کہ حضرت میں تو بیوی نے پریشان کر دیا, ناک پہ دم کر دیا, پوری کہانی لکھ دی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک جواب دیا کہ آپ جو ہیں یہی آپ کا مجاہدہ ہے, بیوی کی تلخ مزاجی پہ صبر کرنا یہی آپ کا مجاہدہ ہے, اسی سے آپ اللہ والے بن جائیں گے. بس اتنی سی بات تھی. اسی طرح کوئی شوہر ستا رہا ہے تو عورت یہ سوچے کہ یہی اس کا مجاہدہ ہے, اللہ والی بن جائے گی. ون وے ٹریفک چلائیں, ہم کیوں بدتمیزی کریں, ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. ایک ون وے ٹریفک چلائیں, اس سے بھی دل پہ غم آتا ہے. غم اٹھانے کے لیے دنیا میں آئے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ بہرحال مجھے بھی عمل کی توفیق دے. باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں, حضرت کی صحبت سے آئیں, ظاہر سی بات ہے. حضرت والا فرماتے ہیں وہ شعر, یہ کرنٹ ہیں, یہ بجلی کے تار ہیں, یہ اللہ والوں سے مصافہ, ان سے ملاقات, تو یہ بجلی کے تار ہیں, ان کو مت سمجھ خالی یہ کہ رگے نہیں ہیں, یہ کرنٹ ہے. درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے, مگر دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہوں. ذکر کرتے ہیں دل کے اوپر ذکر رہتا ہے, جب گناہ سے بچتے ہیں دل کے اندر سارے اللہ کے انوارات آ جاتے ہیں. ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو. ہر زمانہ میری دولت, یعنی میرے پیسے حلال جگہ پہ خرچ ہوں, دین کے اوپر خرچ ہوں, مساجد مدارس خانقاہوں میں خرچ ہوں, اور میری عزت بھی آپ پہ فدا ہو, اور میری آبرو یعنی عزت بھی. جان اور آبرو سے مراد ایک ہی ہے. حسرتوں کے غم اگر ہیں راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو, ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی آپ سے جو دور کر دے خوبرو, یعنی خوبرو حسین چہرہ جو آپ سے دور کر دے, میں ایسے کو ہرگز نہیں دیکھوں گا. فیس بک پہ یوٹیوب پہ جو بھی لڑکے لڑکیاں آئیں گے آپ بتائیے بن سنور کے آئیں گے, کیونکہ دنیا کو دکھانا ہے تو ظاہر سی بات ہے میک اپ شیک اپ کر کے آئیں گے ہم اچھے لگیں گے, جبکہ وہ شیطان کا مسمیریزم ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ لعنت ہی برس رہی ہوتی ہے ان کے چہروں پہ, کیونکہ داڑھی منڈا کے آ رہے ہیں. کتنا کبیرہ گناہ, حضرت ابھی آج بیان فرمایا داڑھی کے اوپر کتنا کبیرہ گناہ ہے, ہمیں وہ اچھے لگ رہی ہیں, بے پردہ عورت اچھی لگ رہی ہے, کہ اس کے اوپر لعنت برس رہی ہے, کالی کملی والے لعنت فرمائی, ایسی شکلیں کیسے اچھی ہو سکتی ہیں. داڑھی والے بھی ہم لوگ حضرت فرماتے ہیں سفید داڑھی والا بھی اور لڑکیوں کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے کی کیا بات ہے, وہ تو ہم پہ تو بہرحال اللہ کی بندیاں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, حقیر تو نہیں سمجھیں گے ہم لوگ, اللہ ان کو بھی ہدایت دے, مگر ان کو خوش ہونا نہیں چاہیے, بیچاری نکلی ہوئی ہے بے پردہ, ان پہ لعنت برس رہی ہے اور ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, اللہ کی تو لعنت برس رہی ہے. اب حضرت والا کا بڑا زبردست شعر ہے, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو. یعنی انہوں نے اپنے گردن کٹا دی, ہاتھ کٹا دیے, پیر کٹا دیے, ہم نظر بچانا ہمیں مشکل لگ رہا ہے, یہ حضرت والا فرما رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھنا, غصہ پینا, یہ نفس کا جہاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ کرام سے باقاعدہ فرمایا, اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں. جہاد اکبر کیا ہے؟ نفس سے جہاد. نفس کہتا ہے بھائی یار سوتے رہے پڑے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, کھوتا بنا رہے, گدا بنا رہے, فجر کی نماز چھوڑ دے, مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے الصلاۃ خیر من النوم. باقاعدہ ایک دوست نے عرض کر رہا تھا, حضرت والا سے سنی اندر سے, وہاں سے باہر سے آواز آئی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کہ الصلاۃ قائم, حضرت عائشہ سے ذکر رضی اللہ عنہ فرمایا ارب الرسول نائم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, فرمایا الصلاۃ خیر من النوم, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز بہتر نیند سے. تو بس اللہ تعالیٰ نے کی وہی آئی اور وہی اسی وقت فجر کی اذان میں یہ کلمات ایڈ کر دیے گئے الصلاۃ خیر من النوم, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے تشریف لے گئے. شکر پھر فرما رہے ہیں, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ صرف نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو, شکر کرتے ہیں غم حسرت پہ ہم, دیکھ کر یا رب تیرے جام و صبح, دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہو. اب دوبارہ پڑھتا ہوں, اس آج کوئی طرز نہیں بنائی, ایسی بس لہجے میں پڑھ دیا, تحت اللفظ جسے کہتے ہیں. اسر صاحب اس وقت سفر پر ہیں, ہمارے شیخ بھی, ہمارے دادا شیخ اس وقت رات کو عمرہ فرمائے, شاید آج فرمائیں گے, مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن الخاتم عالیہ, میرے سسر آصف کمال صاحب دامن الخاتم, اور بہت سارے حضرات سفر پر ہیں, ہمارے شیخ یہیں پر ہیں, یہیں پہ میرے شیخ کو عمرے کا بھی ثواب مل رہا ہے, عمرے سے بڑھ کر مل رہا ہے. ماں باپ کو محبت سے ایک نظر دیکھ لینا, نفلی حج اور نفلی عمرے کا, نفلی حج کا ثواب ملتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے. اپنے والد صاحب کی وجہ سے اپنے شیخ کے پاس نہیں گئے, ہمارے شیخ حضرت والا حضرت قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن الخاتم عالیہ کل یا پرسوں فرمایا تھا نا کہ میں بظاہر تو میں ہنس رہا ہوں مگر دل رو رہا ہے کہ شیخ کے پاس نہیں گیا, خون حسرت کر لیا کیونکہ بابا کی خدمت کی وجہ سے اپنے شیخ کے پاس نہیں گئے. عمرے میں شیخ کے ساتھ سفر کتنی سعادت والی بات ہے, پیسے بھی ہوں, وزٹ ویزا بھی حضرت کا لگا ہوا ہے, یہ تو زبان سے پھسل گیا, حضرت کا اندر ویزا لگا ہوا ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں. تو حضرت کے لیے اتنی آسانی ہے, صرف ٹکٹ کیسے کٹا کے جانا ہے حضرت, مگر والد صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر شفقت صاحب نے منع فرما دیا تو نہیں گئے. تو بتائیے کتنا دل میں غم ہو رہا ہوگا. اب دوبارہ شعر کو سنیے, کچھ اس کی تشریح میں نہیں کروں گا, شروڑی بہت کر دی. درد دل کے واسطے کر جستجو, زخم حسرت اور خون آرزو, غم سے ٹکڑے ہو گئے دل کے مگر, دل کے ہر ذرے میں ہے انوار ہوں, ان کی جانب سے محبت کا میرے امتحان ہے ہر شکست آرزو, اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان, میری دولت میری جان و آبرو, حسرتوں کے غم اگر ہے راہ میں, سامنے جلوے ہیں ان کے کو بکو. آج کل حسرت سب سے بڑی یہ بھی ہے, کرکٹ کے جو دل دادا ہیں, آج یا کل پرسوں نہیں فائنل میچ تھا پاکستان کا, کسی کا بھی تھا, تو کتنے وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے. کرکٹ میچ دیکھو, ہر وقت کرکٹ کی خبریں میسج پہ آ رہی ہیں, انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں, ویب سائٹس پہ جا کے کرکٹ کی خبریں دیکھ رہے ہیں, یہ بھی حسرت کرنی چاہیے کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے, اس میں جو بھی لوگ کھیل رہے ہیں اکثر کی حالت الا ماشاء اللہ کوئی مقبول ہے, حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے. ظاہری حالت تو سب کی خراب ہی ہے, داڑھی شیو ہے, انگریزوں جیسے بال ہیں, ٹخنے چھپے ہوئے, نمازیں قضا کر رہے ہیں, لڑکیاں ان کو دیکھ رہی ہیں, تو ہم ان کو کیوں دیکھیں, ہم ایسے کوڑا کرکٹ میں کیوں گھسے. ہاں مگر یہ بھی بہت سے لوگ کرکٹ کے بہت چیمپئن ہوتے ہیں, تبلیغ میں چلا لگا لیا, خانقاہ میں آ گئے, داڑھی ٹوپی آ گئی, مگر اس کے بعد بھی کرکٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ بھی حسرت کرنی چاہیے, یہ بھی خون حسرت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے کرکٹ غیر اللہ بنا ہوا. ایسی شکلوں کو نہ دیکھوں میں کبھی, آپ سے جو دور کر دیکھوں گرو, تجھ کو کیوں مشکل ہے یہ سر پہ نظر, دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو, شکر کرتے ہیں ہمیں حسرت پہ ہم, دیکھ کر یا رب تیرے جامو سلو, دیدہ اختر ہے گو حسرت زدہ, دیدہ دل دیکھتی ہے نور ہوں. 11 فروری 1994 سنیے گا, جوہانس برگ سے نیروبی جہاز کے اندر والا کے ساتھ. اب دیکھیے ہم لوگ کے ساتھ ہی بیٹھے تھے, آپ کے ہم تینوں ساتھ تھے, حضرت والا کی وجہ سے ہم لوگ جو کمینے میں کمینے میں سے بچا رہا تھا, ورنہ اگر حضرت نہیں ہوتے تو ہم تو یہ اس کو دیکھ لیتے, کتنی دل میں غم ہو رہا تھا. برابر سے گزار رہی ہے, اب دل کو بھی بچانا ہے, دل کی حفاظت بھی کرنی, تو اب حضرت والا نے کتنی بچائی ہوگی, تو اس کے بعد یہ اشعار کتنے درد دل سے جہاز کے اندر, اور جوہارن دیکھ سے نیروبی جا رہے ہوں گے, کون سی خطرناک ایئر لائن ہوگی. جو آپ بتا رہے تھے کہ جو باہر کی ایئر لائن ہوتی ہیں اس میں شراب بھی پیش کی جاتی ہے باقاعدہ. آپ کو نیند آ رہی ہے, پہلے سے زبان تک اتنا وقت ہوتا ہے, پانی دے دیں, کافی نہیں لائے, آپ کافی بھی دے دیں. نفس کم اس لیے بچے کے ہوتا ہے نا, تو مرتے دم تک نفس کی داڑھی تو ہمیشہ کالی رہتی ہے, سفید داڑھی کتنی ہو جائے کافی. کتنے زبردست, اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نور ہوگا, وہ حضرت والا کے اشعار کو سمجھ بھی نہیں سکتا, مگر گیا کچھ نہ کچھ تو محسوس ہوگا. یہ بتائیے تو اس کو کیوں مشکل ہے یہ سر پہ نظر, یہ ہاسٹل کے, کہ دیکھ اے ظالم شہیدوں کا لہو, ادھر سے آگے دکھاتے ہوئے گزر رہی ہے, پیچھے دکھاتے ہوئے گزر رہی ہے. حضرت والا کو ایک شخص نے کہا, حضرت میں عورتوں کے آگے سے نہیں دیکھتا, جب وہ گزر جاتی ہے پیچھے سے دیکھتا ہوں. حضرت میں عورتوں کے ساتھ آگے بھی شیطان ہوتا ہے, پیچھے بھی شیطان ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا بھی سمجھا تھا کہ اور ان کی جب وہ کھانا رکھ رہی ہوں تو ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھنے چاہیے. ہمارے دوست عمران میاں نے پہلی دفعہ جہاز میں سفر کیا, اس کا زبان سے نام نکل جاتا ہے, تو بتا رہے تھے کہ جب وہ ہاسٹس آئی اس سے پوچھا, سر آپ ٹھنڈا لیں گے, کون سی لیں گے, پیپسی لیں گے, وائٹ لیں گے, تو بولے اس سے مجھے ہنسی آ رہی ہے. اس کے بعد جب وہ چائے لے کر آئے گا تو مجھے میرا بولا ہے کمال کا بیان یاد آ گیا, جو آپ کہتے ہیں اگر آپ پہلے ٹھنڈا پلا دیجیے پھر گرم بھی ہو جائیں گے, والی بات اس کو یاد آ گئی, تو اس کو ہنسی آ گئی. وہ حضرت والا کے آگے بیٹھے تھے عمران میاں, کئی دفعہ ان کو جہاز کا سفر ہوا, پہلے وہ کولڈ لے کر آئے پھر ہاٹ بھی لے کر آئے, تو اسے بولے تو مجھے ہنسی آ گئی. واقعی بہت مشکل ہوتا ہے جہاز کے اندر نظر بچانا, ایئرپورٹ میں نظر بچانا, اتنی ساری عورتیں کھڑی ہوتی ہیں بہت دل پہ, اور پھر جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں اتنی زیادہ وہاں پہ بالکل جوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے انسان کا دل تو چاہے گا, دل میں خواہشات تو ہوں گی, انسان اس خواہشات کو دباتا ہے تو اللہ فوراً اس کو مل جاتے ہیں. ہزاروں خون تمنا ہزار ہاں ہم سے دلے تباہ میں فرما روائے عالم. ہمت کرنی چاہیے خواتین کے لیے بھی حکم نظر چلانے کا, ایک حصہ ہوا کے لیے رکھنا چاہیے, چشمہ نہیں کھانے لگ جائیے نیند آنے لگے. غنیمت سمجھ لو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, تندرستی کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقر سے پہلے, فراغت کو مشغولی سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں فراغت کو مشغولی سے پہلے, ایک ایک لمحے کی بڑی قدر کرتے ہیں. امنا علی زوجی کا علی کا حق تھا بھی, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, امنا علی نفسی کا علی کا حق تھا, تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, مگر ان سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہمارے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث میں اتنی دفعہ تقویٰ کا لفظ بتایا ہے, تقویٰ حاصل کرو, اور تقویٰ کیسے آئے گا صحبت اہل اللہ سے. ان سب پورے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اللہ والوں کی صحبت سے آئے گی. حضرت فرمائے تھے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم تو اٹھا چکے, ہمیں تو خلافت مل گئی, ہم تو بہت صحبت اٹھا چکے. فرمایا یہ شخص اب اس میں تنزلی آ جائے گی, گراف اس کا نیچے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں جو ملنا تھا مل گیا. کہ حضرت فرماتے ہیں ایک ہے مجھے سے اتنا فائدہ ہوا تھا, تیسرا شیئر کیا حضرت نے جملہ فرمایا تھا, ایک ہے بقائے نسبت, پھر ایک ہے ارتقائے نسبت, اور ایک ہے عطا ہے نسبت, ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں نسبت عطا ہوئی کہ نہیں, اور ایک ہے اس کا نسبت باقی رہے, اس کا ارتفاع نسبت, نسبت میں ترقی ہو, ترقی کیسے ہوگی اکیلے بیٹھنے سے, صحبت میں جانے سے, ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا چاہیے جو وہ موقع ملے, کوئی حرج نہ ہو, مرض نہ ہو, قرض نہ ہو, فوراً شیخ کے پاس جانا چاہیے. سستی کی وجہ سے شیخ کے پاس نہ جانا بہت خطرناک بات ہے, ہمت کرنی چاہیے, ہمت سے بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں. تقوا سیکھنے جا رہے ہیں, اللہ کیوں نہیں کام بنائیں گے اس شخص کو, سارے کام یاد آئے تھے, اللہ کا حکم یاد نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے نام مجھے ہم سب کو عمل جلدی دوستی عطا فرمائے, اور اپنے پیارے مشیر و شیخ عارف بلّہ شیخ العرب علیہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب فیضان حرم, اس میں سے کچھ تھوڑی سی بات پڑھ کے سنا رہے ہیں. چلتے بھی تو ہیں, سہارا لے کے چلتے ہیں, آئے محفوظات کا مالا تھا, شفیع اٹھایا, حضرت تھانوی رحمت لے کے محفوظ پڑا, معصیت دن کو تباہ کر دیتی ہے, وصلی اللہ علیہ, بس ایک جملہ پڑھا, دعا کرو سب بس کر دیے. کیسے ان کی ایک بات بھی اتنی اثر ہے ان کا, تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کمال تو کتاب پڑھ کے سنا رہے, تو ہم نے سنی ہی ہے, کتاب پڑھنا کوئی نہیں, اصل یہ ہے ہم سنیں کہ اتنے بڑے اللہ والوں کی باتیں کیا سنائی جاتی ہیں, یہ نہیں سوچ رہے ہیں کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے. کتاب پڑھ کے سنانا بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جتنے عاشق گزرے ہیں مشائخ کے, انہوں نے آخر وقت میں کتاب ہی سنائی تھی. ہمارے شیخ کو دیکھ لیجیے, کتابیں کھلی ہوتی ہیں صبح شام, ہر مجلس میں حضرت والا اپنے شیخ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہیں, پھر اس میں جو مضامین آتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں تفصیل, مگر آگے جب پڑھتے ہیں تو وہی مضمون لکھا ہوتا ہے, کیونکہ اپنے شیخ کے پورے کاپی ہیں. ہمارے شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میں احمد اللہ کا سنا لیا, عمل کی نیت سے, اپنی اصلاح کی نیت سے میں پڑھ رہا ہوں, ہم بھی اپنی اصلاح کی نیت سے سنیں گے, انشاءاللہ عظیم الشان فائدہ ہوگا. ایک ایک بات عجیب ہے, حضرت فرما رہے اگر چراغ ہے مگر روشنی اتنی کمزور ہے کہ دوسرے چراغ کو روشن نہیں کر سکتا, تو ایسے چراغ سے دوسرے چراغ کیسے روشن ہوں گے؟ اگر کسی چراغ نے چاہا کہ اپنی بتی اسے ٹچ کر کے روشن کر لوں, دیکھا کہ وہ خود ہی بجھ گیا. ایسی سستی والی اس نے وہ موم بتی خرید تھی, جیسے اسے دوسرا لگایا تو دوسرا وہی والی موم بتی بجھ گئی. اس لیے کمزور نسبت والوں سے دین نہیں پھیلتا, ایسا قوی چراغ ہو جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر سکے. کامل ولی اللہ وہ ہے جتنا قوی نسبت ہو کہ اس کا نور نسبت دوسروں میں منتقل ہو جائے اور اس کے نور میں کمی نہ آ جائے. بہت سے لوگ دوسروں کو نسبت منتقل کرنے میں لگے رہتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ تبلیغ میں جڑ گئے, خانقاہ سے جڑ گئے, عالم حافظ قاری ہو گئے, یہی شعبے ہیں دین کے, یا اور جس شعبے جڑ گئے, اب دوسروں کو دین کھلانے میں اتنے لگے ہوئے, رات بھر تقریریں کی, اثر صاحب کو شیر کی فجر کی نماز میں بیان ہوتے ہیں, یا رات بھر تقریریں کی, دن بھر تقریریں, ذکر کے پابندی نہیں کر رہے, جھوٹ بول رہے, گھر میں جا رہے ہیں تو بیوی کو ستا رہے, حق ادا نہیں کر رہے, تو ایسے لوگ بھی ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے دوسروں میں منتقل کے لیے اپنے نور میں کمی کر دیتے ہیں. صحبت اہل اللہ کی ضرورت پر ایک مثال اور دیا کرتا ہوں. مان لو کسی چراغ کا ظرف 10 لاکھ ریال کا ہو, کیونکہ سعودی عرب میں بیان ہوا تھا, اس میں تیل بھی 1 لاکھ ریال کا ہو, اس کی بتی بھی نہایت اعلیٰ درجے کی پیرس سے منگائی گئی ہو, لیکن یاد رکھو وہ روشن نہیں ہو سکتا جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ سے ٹچ نہیں ہوگا. اسی طرح خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو, علم کا سمندر ہو, لیکن جب کسی اللہ والے سے, صاحب نسبت سے ٹچ نہیں ہوگا, متصل نہیں ہوگا, نہ خود روشن ہوگا نہ دوسروں کو روشن کر سکے گا. نہ نسبت لازمہ ملے گی, نہ نسبت متعدیہ ملے گی. نسبت لازمہ کہتے ہیں خود اللہ سے تعلق ہو جائے, باقاعدہ محسوس ہو میرا اللہ سے تعلق, اللہ کو مجھ سے تعلق, یہ ایک نسبت لازمہ کہلاتی ہے. اور متعدیہ کہتے ہیں اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دوسرے لوگ بھی ولی اللہ بن گئے. فرمایا علم بے شک تر آنکھوں پر مگر صحبت کی قیمت زیادہ ہے. اس کی دلیل غار حرا سے دیتا ہوں. اسی غار حرا میں نبوت عطا ہوئی جس پر اختر کا شعر ہے کہ خلوت غار حرا سے ہے طلوع خورشید کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستوں ویرانوں کو. نبوت کا آفتاب غار حرا سے طلوع ہوا. جس ویرانے میں اللہ تعالیٰ مل جائے آہ اس ویرانے کو کیا سمجھتے ہو. اس زمانے میں ویرانے جو ہیں خانقاہیں ہیں, اکیلے نہیں رہنا, ہماری ایسی نسبت نہیں. اکیلے رہیں گے فوراً شہوت کے خیالات گندے خیالات آئیں گے اور پھر موبائل جیب میں رکھا ہوتا ہے فوراً انسان گندی حرکت شروع کر دیں گے. اس غار حرا میں ایک آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق. اس وقت جو ایمان لائے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے, ان کو سابقون الاولون قرار دیا گیا. جہاز میں تھے پتہ نہیں کہاں بھی تھے, تنویر صاحب سے بحث کر رہا تھا کہ حضرت والا کے جو پرانے لوگ ہیں جیسے سلیم الحق صاحب ہیں اور صوفی عبدالمجید صاحب ہیں, لاہور میں قاری صاحب آئے تھے نا, جن کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں بیچارے کیسے نیچے آ رہے تھے, اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی, ہم شکر ادا نہیں کرتے, مگر وہ خوش تھے ماشاء اللہ, خوش ہو کر میں ان سے ملا. وہ مجھے بھی جانتے ہیں حضرت والا کا, میرا بھی جب لاہور کا سفر ہوا تھا بڑے حضرت والا کے ساتھ, مجھے جانتے ہیں اچھی طرح. اللہ کا شکر ہے جتنے پرانے حضرت والا کے ہیں اس فقیر کو اچھی طرح جانتے ہیں, بڑی محبت رکھتے ہیں. وہ کیا کیا فرماتے ہیں وہ تنویر صاحب سے آپ پوچھ لیجیے اس فقیر کے بارے میں. اللہ بہرحال اللہ ان کے حسن ظن سے بڑھ کے بنا دے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. بہرحال وہ میں عرض کر رہا تھا وہ لوگ عجیب ہیں, ان لوگ کی شان جتنے ہی پرانے ہیں حضرت والا کے ماشاء اللہ بہت بہت پرانے, سہیل صاحب ہیں حضرت ہمارے حضرت والا ہیں, ان کا مزاج ہی الگ ہے ماشاء اللہ, ان کا رنگ ہی الگ ہے ان لوگوں کا. بس اپنی فکر آئے ہیں ہم لوگ کچھ حاصل نہ کر سکے, دل میں کچھ ہے ہی نہیں. کل ہی 21 سال پرانے خادم حضرت والا کے, نام نہیں لے رہا, کیا بول رہے تھے, دل میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. محسوس ہونا کوئی ضرورت ہوئی, شیخ کے پاس بار بار آ رہے شخص عاشق بنا ہوا, شیخ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں اور تو حضرت شیخ کو ہنسا رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ. دل میں محسوس ہونا کوئی ضروری نہیں, گناہوں سے جو بچ رہے ہیں توبہ کر رہا ہے تو یہ شخص بھی اللہ کا ولی ہے. بہرحال جو 30 پارے نازل ہونے کے بعد ایمان لائے ان کو متاخرین قرار دیا گیا, وہ بھی مقبول ہیں لیکن درجے میں ان سے پیچھے ہیں جو اتنا نازل ہوتے ہی ایمان لائے تھے. بتائیے 30 پاروں کا علم زیادہ ہے یا ایک آیت کا. یہی دلیل ہے کہ صحبت کی قیمت علم سے زیادہ ہے, کیونکہ جو پہلے ایمان لائے ان کو نبی کی صحبت زیادہ ملی, اس لیے ان کا درجہ ان سے بڑھ گیا جو 30 پاروں کے بعد ایمان لائے. یہ ہے صحبت کی اہمیت. جو شیخ اور مربی جتنا قوی نسبت ہوگا اس کے صحبت یافتہ بھی اتنے قوی نسبت ہوں گے. یہی وجہ ہے چونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی پیدا ہوگا, اس لیے آپ کے صحابہ بھی امم سابقہ کے صحابہ سے افضل ہیں, اور قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی ایک ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. مگر میرے شیخ اس میں ایک بات فرماتے تھے, عجیب بات, بہت سے لوگ ہیں 30 سال سے ساتھ ہیں, 40 سال سے ساتھ, مگر وہ صحبت یافتہ تو کہلائیں گے, اگر شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو فیض یافتہ نہیں ہوں گے. بہت سے نئے نئے لوگ آئے اور آگے بڑھ گئے اس کی وجہ کہ شیخ کی باتوں پر عمل کیا. اس لیے کوئی شخص اگر پرانا ہو تو یہ نہ سوچے کہ میں بس اللہ والا بن گیا, بلکہ دوسرے لوگ نئے نئے آ کے حضرت والے کی تعلیمات پر عمل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ اتنی آگے جا رہے ہوں, اور ہم لوگ وہیں کے وہیں کولو کے بیل کی طرح جہاں سے چلے تھے, جو غلطیاں پہلے کرتے تھے دوبارہ شروع کر دیں. بہرحال اصلاح کروائے, اصلاح کرانے میں سستی دکھائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طلب نہیں ہے. اگر اللہ کی طلب ہوتی, جیسے مولانا فضل رحیم صاحب کتنے درد سے ابھی تک ان کے ایکشنز جو ہیں میرے, ان کے جو تاثرات, ان کی جو انہوں نے آزاد سے جو باتیں کی ہیں, اور جیسے انہوں نے ایکٹنگ میں کیا کہتے ہیں انداز, جس انداز سے انہوں نے بتایا ابھی تک فلم میں حضرت کا جو بیان تھا, ہائے اللہ, وہ ان کا طریقہ ہے. اب تو بس کوئی خواہش ہی نہیں, اب یہ خواہش ہے کہ دل میں اللہ آ جائے, ایسے انہوں نے درد سے کہا تھا. مجھے ابھی تک ان کی بات یاد آتی ہے, شاید وہ 28 تاریخ کو آ بھی رہے ہیں فن جامعہ شریف میں. تو بہرحال تو ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ صحبت یافتہ تو ہیں, مگر فیض یافتہ وہ شخص ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے. ابھی ایک صاحب کا پتہ چلا, اتنے عرصے تک مشرق پرانے صاحب ہیں جو بھی ہیں, میں بتائیے مرد یا عورت ہیں, بہرحال مرد بڑا دکھ ہو, بہت دکھ کی بات ہے, مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ اصلاح کی فکر ہوئی. اچھے خاصے صاحب ہیں, چلتے چلتے پتہ چلا روزانہ 4 ہفتے میں 3 دن فجر عشاء کی نماز قضا کر رہے ہیں. بتائیے عشاء کی نماز کوئی قضا کرتا ہے آج؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. پتہ چلا یہ کام, وہ باتیں, وہ باتیں, کتنی خطرناک بات ہے. مگر یہ اچھی بات ہے کہ اصلاح کروائے. ایک صاحب اچھے خاصے قضا وتر قضا کر رہے ہیں. بتائیے وتر کی نماز واجب ہے, تو قضا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے حضرت سماتے ہیں شاہ عبدالغنی پھول بھی رحمۃ اللہ, کتنے بڑے عالم, ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اس وقت دنیا میں. بہت بڑے عالم اور اتنے بڑے حکیم الامت کے صحبت یہاں کا دو سنت کے بعد فوراً تین وتر پڑھتے تھے، پھر رات کو تہجد کے لیے اللہ اٹھاتے تھے وہ تہجد پڑھتے تھے، وتر کی وجہ سے تہجد میں اٹھیں گے وتر پڑھ لیں گے اور پتہ چلا تہجد بھی گئی، فجر بھی گئی، وتر بھی گئی، کتنا گناہ ہو، کبیرہ گناہ ہو گیا. اس لیے دو سنت پڑھ کے فوراً تین وتر پڑھ لیجیے، پھر تہجد کا اس کو اللہ اٹھا دے تو اٹھا دے، ورنہ پھر گناہ ملے گا، کیونکہ تہجد نفل ہے اور وتر واجب ہے. جب میں حضرت والا سے نیا نیا بیت ہوا تو میں بھی ہی کرتا تھا وتر، جو ہے حضمی صاحب نے مجھے بلا کے فرمایا، میں نے حضمی صاحب نے سے مشورہ کیا، فرمایا کہ اس طرح مت کریں آپ، کسی دن تہجد میں نہیں اٹھے وتر بھی چلی گئی اور پیدل کسی دن فجر بھی چلی گیا، تو وتر بھی گئی واجب بھی گئی، تہجد تو ملی نہیں اور فجر بھی چلی گئی، دو سنت فجر کی وہ بھی چلی گئی. اس لیے فوراً دو سنت کے بعد تین وتر پڑھ لیجیے، پانچ منٹ لگیں گے. آج کل کی نمازیں ہماری کیسی ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ سجدے کرتے ہیں. اس لیے وتر کی وتر کو تہجد کے لیے مت چھوڑیں، ایسا بالکل مت کریں. اس لیے مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نے رحمتہ اللہ علیہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں، دیکھیں اس کا ذکر خود بخود آگے آٹومیٹک، لیکن سوچتے تھوڑی بہتر ہے نہ ہی ہم نے تو پیج کھولا ہے، اس کی بات شروع کر دی. مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ نے جامعہ اشرفیہ لاہور میں دعا مانگی تھی، اے اللہ جو ہم میں صاحب نسبت نہیں ہے ان کو صاحب نسبت کر دے، اور جو صاحب نسبت ہیں مگر ضعیف اور کمزور تعلق ہیں ان کو قوی کر دے، اور جو قوی ان نسبت ہیں ان کو افواہ کر دے. ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، اول تو ہم صاحب نسبت ہی نہیں، اللہ میں صاحب نسبت بنائے، پھر تقویٰ بنائے، پھر افواہ نسبت کرے، اور اس کو اس قدر قوی ان نسبت کر دے کہ ان کی صحبتوں سے دوسرے ولی اللہ پیدا ہونے لگے. شیخ بھی یہی چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوستوں کے لیے، مگر اب دوست خود ہی اپنے چراغ جو چھوڑا جلا تھا اسی کو خود بھی بجھا دیں اب کیا کر سکتے ہیں. اس لیے جس شیخ سے تعلق کریں پہلے خوب دیکھ لیں وہ قوی ان نسبت بھی ہے نہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کونو ماں صادقین میں صادقین سے مراد متقین ہیں، لیکن صادقین اس لیے نازل فرما دیا کہ تم دیکھ لو وہ صادق سے تقویٰ ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں کہ لباس تقویٰ ہے میری طرح، ٹوپی بھی اہل اللہ والی ہے، وضع قضا بھی اہل اللہ والی ہے، پر اعمال ویسے نہیں ہیں. بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، شیخ بھی پریشان. شیخ وہ حاجی ناز اللہ حاجی وقتی فرماتے ہیں، روتی ہے خلق میری فرادی کو دیکھ کر، آہ روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشمے تر نہیں. مگر اعمال ویسے نہیں ہیں، مثلاً بد نظری کر رہا ہے. بد نظری کا مرض میں زیادہ بیان کرتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں اوریانی عام ہونے سے اس مرض میں عام ابتلا ہے. یہی اس وقت اللہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے مرید جو 80 سال سے زیادہ کے ہیں، ان کا نام حاجی افضل صاحب ہے، ان کا انتقال ہو گیا، حضرت والا کے پاس آتے تھے. میرے شیخ کے بھی خلیفہ ہیں اور مفتی محمد حسن امرتی رحمۃ اللہ کے بھی خلیفہ ہیں، ماشاءاللہ جامعہ شفیع لاہور کی جو بانی ہیں ان کے بھی خلیفہ. انہوں نے صوفی غلام سرور صاحب سے، جو میرے شیخ کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، اچھا مجھے نہیں معلوم، حضرت ہردوئی کے خلیفہ ہیں، اور دوسرے کئی دوستوں نے فرمایا جو ان سے ملنے کے لیے گئے تھے، اس زمانے میں حکیم اختر غز بصر کا مجدد ہے، میں اس کو ان کی دعا سمجھتا ہوں. دعا مجددیت دعوی مجددیت نہیں کر رہا ہوں، اللہ والے اگر کوئی بات شاباشی کے طور پر فرما دیں تو وہ ان کی دعا ہوتی ہے، لہٰذا میں اس کو کلمات دعائیہ سمجھتا ہوں. الحمدللہ ہم لوگوں کو صوفی غلام سرور صاحب کی بھی زیارت ہوئی، ابھی ہم لوگ گئے تھے، اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں، وہ تو چہرے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کسی بڑے شیخ کے ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارے حضرت نے بھی اس نے دعا کروائی. وہ بس ایک منٹ کی بات کرتے ہیں، بس وہ کمالت ہے شیخ نے ایک بات سنائی، اللہ والوں میں صحبت فرض عین ہے، بس دعا کرو کتاب بن گئی نکل گئے تشریف لے گئے. عجیب ان کا طریقہ، بہت بوڑھے ہیں، بڑی عمر ہے، ہمارے حضرت کا بیان ہوا تھا اس کے بعد. بہرحال اللہ، تو کس نے فرمائی یہ بات؟ حاجی افضل صاحب نے، حکیم الامت کے صحبت میں آتے تھے اور مفتی محمد حسن رضوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، انہوں نے یہ بات فرمائی ہمارے حضرت والا کے بارے میں کہ حکیم اختر غزے بصر کا مجدد ہے، یعنی نظر بچانے والی باتوں کو پھیلانے کے مجدد ہیں حضرت والا. لیکن اس مضمون کو اس لیے بیان کرتا ہوں، یہ مختصر راستہ یعنی شارٹ کٹ بہت جلد ولی اللہ بنا دیتا ہے. دیکھیے جو آدمی بھینس اٹھا سکتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے نہیں، تو نظر بچانا اس زمانے میں بھینس اٹھا لینا ہے. میں خود بھی دیکھوں اور ہم سب بھی دیکھیں، خواتین بھی سنیں، یہ مت سمجھے مردوں کے لیے بیان ہو رہا ہے. نظر کی حفاظت کا حکم سب کے لیے، مردوں عورتوں سب کے لیے. ہم اپنی حالت دیکھیں، بیان رک رک کے چل رہے ہیں، آواز صاف نہیں ہے اور نیٹ پر اپنا شریر میں ڈسکنیکٹ ہو گیا. دیکھیں نا آپ ہوش میں نہیں رہتے جی، اتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ باتیں میں بھی اور ہم سب لوگ اپنی عمل کی نیت سے سنیں, کیونکہ ہم لوگ بائک چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, کاروبار میں جاتے ہیں, وہاں لڑکیاں ہر جگہ ہیں. تو ہمیں بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے بدگمانی مت کریں, اچھا گمان رکھیں. فرمایا جو آدمی بھینس اٹھا سکتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے. اگر بیوی شوہر کو وہ بند ہو گیا نہیں تو اس میں مت پڑے, تو اس سے تو صحیح ہوتا, اس کی اتنی پاور نہیں ہے جو اس میں سنگر کر. اچھا سن لیں گے منتر آپ اسی میں لگے رہیں گے, مجھ سے ہو تو رہے ہو گیا اللہ. کیسے ہوگا یہ عجیب بات ہے, اتنی نانی مر گئی تھی ہم لوگوں سے جہاز کے اندر, لڑکیوں کی نظر بچا کے ہنسنا نکل جاتا ہے انسان, آسان تھوڑی ہے. یہ حضرت والا فرما رہے کہ مختصر رستہ ہے, شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ والا بننے کا. دیکھیے جو آدمی بھینس اٹھا سکتا ہے وہ مرغی اٹھا سکتا ہے نہیں, تو نظر بچانا اس زمانے میں بھینس اٹھانا ہے نہایت مشکل کام ہے. جو مشکل پرچہ حل کر لے گا, آسان سوال اس کو حل کرنا کیا مشکل ہے. نظر بچانے سے دل پارا پارا ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, آہ نکل جاتی ہے کہ آہ شریعت کا حکم نہ ہوتا تو ہم بھی خوب دیکھتے ہیں. تو مصطفیٰ بھائی حضرت عائشہ صاحب کے اشارہ پڑھے تھے نا کہ جی ہم کو بھی گور گور کے آتا ہے دیکھنا, ہم کو بھی گور گور کے آتا ہے دیکھنا, خود سے نظر بچاتے ہیں ہم جان بوجھ کر. جان بوجھ کے ہم نظر بچاتے ہیں, ہمیں بھی آتا ہے, آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں, اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نظر بچاتے ہیں. ملنے والی تو ہے نہیں, حضرت فرماتے ہیں اس کا پوسٹ مارٹم کر لو, اندر کیا بتاؤ, پیشاب پخانا, بیوی سے محبت کرنی ہے پیشاب پخانا, اپنا وہ چٹائے گی کھلائے گی تو کھائیں گے کیا. اسی لیے سر آپ کی میں پیشاب لے کر آئی ہوں, پخانا لے کر آئی ہوں. بہت سے لوگوں کی بات بری رہے گی مگر یہ نفس کی اصلاح کی زبردست ہے. اتنے بڑے صوفی اکرم صاحب, مولانا اکرم صاحب بہت بڑے عالم ہیں, انجام میں اتنا سے بڑا کام لے رہے ہیں, ہمارے ادب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ماشاء اللہ. جب ہم لوگ آ گئے تھے ہمارے چنیوٹ کے ساتھ گئے اور کہاں کیا تشریف لے گئے, تو وہ کیا بات سمایا تھا, یہ سوچو کہ چلتا پھرتا پیشاب پخانے کا ڈھیر آ رہا ہے, عورت جو ہے نظر بچانا آسان ہو جائے, کیا ان سے دل لگانا, اپنی بیوی اللہ جو حلال کی تھی اس سے دل لگاؤ. فرماتے کہ آہ, فرماتے ہیں آہ شریعت کا حکم نہ ہوتا تو ہم بھی خوب دیکھتے, لیکن جو صاحب نسبت ہوتا ہے جس کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے, اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ حسن میں اول نمبر آئی ہے وہ کسی روڈ سے گزرنے والی ہے, ہم جیسے لوگ تو آدھے مسٹر آدھے مولوی فوراً باہر آ کے کھڑے ہو جائیں گے, وہ نمبر ون حسن میں نمبر ون والی جا رہی ہے, چلو بھائی ذرا دیکھیں تو صحیح کہتی ہوں اندر کیا بھرا بھائی نہیں پتا, صرف پرفیوم لگا کے ڈیوڈرنٹ لگا کے چاہے میک اپ شیک اپ کر کے اپنے آپ کو سنوار کے دکھا رہی ہے. تو کہے گا اے دل, مگر اگر صاحب نسبت ہوگا, الحمد للہ میرا تو ایسا مزاج نہیں کہ میں جا کے دیکھوں گا, رہتی ہم تو حضرت والا اپنے آپ کو نزول فرماتے تھے, کیا حضرت میں اتنی گھٹیا چیز ہے یہ سب, عورت کیا ہے, عورت نیک عورت تو بہت بڑی ہے, ستر سے یقین میں باری ہے, مگر جو بے پردہ عورت اپنے حسن کو دکھاتی ہے لعنت برستی ہے, بہرحال توبہ کر لے گی اللہ کی ولیہ بن جائے گی وہ بھی سب. ایک نیک عورت حسانی رحمۃ اللہ ہے کہ نیک عورت اگر ایک اللہ والی بنتی ہے ستر سے یقین میں باری ہوتی ہے, یہ عورتیں کوئی کم درجے کی نہیں ہیں, مگر جو باہر کی عورتوں سے بچانے کے لیے حضرت والا ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ بات. تو صاحب نسبت اگر ہوگا تو کیا کہے گا, ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے, اے دل تجھے ہرگز دیکھنے نہیں دوں گا, اگر تمہیں تمنا بھی ظاہر کی نا کہ اس کو لڑکی کو دیکھ لو, اے آنکھ تجھ کو نکال کر پھینک دوں گا, اے دل تجھ کو نکال کے پھینک دوں گا, ایسا ہمارا دل ہونا چاہیے. ہم تو باہر نظر بچا رہی, دل میں گندے خیال پکا رہے ہیں, کاش وہ برقعے والی مل جاتی, کاش وہ حسین لڑکی مل, کتنی لڑکیوں کو استعمال کر لیتے اور اس کے بعد کیا نکلے گا, ہوا نکلے گی حضرت فرماتے کچھ بھی خالی ہو جاؤ گے, اس سے بہتر نہیں نظر بجا کے تگڑے ہو جاؤ, گال لال لال ٹماٹر ہو جائے. پھر حضرت والا یہ شعر پڑھا, نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز, نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا نارا نہیں نا خوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. جان جائے تو جائے, جیسے اب عید آنے والی ہے, اللہ مبارک بنا کہ رجب و شعبان اور بلے گا رمضان, اللہ رجب شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان شریف تک پہنچا دیا. تو فرماتے ہیں عید کی شاپنگ کوئی ضروری نہیں ہے, اگر اللہ نے دیا ہے ابھی سے کر لیجیے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان وہاں آ کے وہاں جا رہا ہے بازار جا رہا ہے بد نظری کر رہا ہے. ایسے وقت میں جائے دوپہر کے وقت میں جائے, اس کا رش نہیں ہوتا, اپنا ایک دکان پہ گئے پہلے تھوڑا مہنگا مل رہا ہے وہ لے کے آ گئے, پورے بازار میں گھوم رہا ہے یہ چاہیے وہ میچنگ چاہیے, بس پتہ ہے یہاں یہ دکان ہے اس میں کپڑے ملتے ہیں, چلے دو تین دکانیں دیکھیں وہاں پہ فوراً آ جائیں تاکہ وہاں بد نظری سے ہم بھی بچ جائیں اور خواتین بھی بچ جائیں. عورتوں کو بھی جائز نہیں کہ وہ دکانداروں کو دیکھ کے بات کریں, عورت شوہر کو بتائیں گی شوہر دکاندار سے بات کریں گے, اور مگر نیا کپڑا کوئی ضروری نہیں, پرانا ہی پہنا ہوا ہی پہن سکتے. میں نے بہت چیزیں ایسی گزاری ہیں الحمد للہ, مگر میرے پاس پیسے بھی تھے میں جان بوجھ کے حضرت بارہ رحمۃ اللہ بھی اس طرح گزاری کہ وہی کپڑا پہن کے اس میں کیا ہے صاف ستھرا کلر کروا کے وہی بارہ جوڑا پہن کے. اللہ کو خوش کرنا مقصد ہے, غریبوں کا بھلا ہو جائے گا, پیسے بچا کے دین پہ خرچ کرتے. فرما رہے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دیتا ہے, جب خالق شیر دل میں آتا ہے تو اس کی ہمت شیرانہ اور مردانہ ہو جاتی ہے. ہمیں بھی اللہ ایسا ایمان دے دے, ہم بھی حضرت والا کے طریقے پہ عمل کریں. اگر حضرت والا کے طریقے کو چھوڑیں گے نا خیر نہیں ہے پیمانی, شیرانہ مزاج والی ہمت اب بالکل بدو گت گت بنے ہوئے اور کتے والی حرکتیں کر رہے ہیں اور بندر والی حرکتیں کر رہے ہیں. بندر دیکھنا تو چمپینزی بن مارا جا کے کراچی کے چڑیا گھر میں دیکھنا, وہاں گئے تو وہ چمپینزی بن مارا تھا, اب وہ میرا بیٹا اچھل کے دکھا رہا تھا وہ بھی اچھل گیا اور پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کے پورے پنجرے میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. چڑیا وہاں ہم لوگ صبح ہی چلے گئے تھے چڑیا گھر میں, عجیب بندر ہے بڑا والا بن مارا, جیسے سامنے والا حرکت کرتا ہے وہ بھی حرکتیں کرتا ہے, منہ کھول رہے تو ہم منہ کھول رہے وہ بھی منہ کھول رہے. اور باقی حضرت فرماتے ہیں بندر والی حرکتیں چھوڑ دو, بالکل بندر سے ہی حرکتیں کر رہا تھا, اچھا اچھل رہا ہے اتنا بڑا ہو کے بہت بڑا سا تھا بنمانا اور ادھر ادھر اچھل رہا ہے. تو حضرت والا اور پھر ہم نے بابا شیر کو دیکھا یہاں کراچی کے چڑیا گھر میں, سفید بابا شیر بھی ہے اور دوسرا بھی ہے دوسرا والا سفید والا بہت ماشاء اللہ بابا شیر صحیح لگ رہا تھا, پورا سفید جھک سفید داڑھی اس کی ماشاء اللہ. حضرت والا کی بات یاد آ رہی ہے کہ دم نہیں ہو تو شیر کے کام ہی معلوم ہے, سفید ایک مٹھی داڑھی تھی اس کی اور پٹے بال بھی تھے سفید ایسا, اور شیرنی بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی, شیرنی زیادہ تگڑی تھی شیر ذرا دھیرا تھا اور دونوں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. جی بات ہے بات, اور پھر میں نے بتایا گھر والوں کو بھی بتایا حمزہ کو بتایا کہ مجھے تو شیر کو اللہ نے وہ دیا ہے یعنی جنگل کا بادشاہ بنایا ہے, تو مسلمان کو مسلمان تو جانور کیا جانور سے بہت لاکھوں درجے اچھا اللہ نے انسان کو بنایا, انسان کو بھی اللہ نے بادشاہ بنایا, وہ ڈرتا نہیں ہے معاشرے سے. حضرت والا فرما رہے ہیں مردانہ پر یاد آیا ایک وکیل صاحب کے پاس, تو اس میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اپنے بیوی بچوں کو جائز تفریح ایسے وقت میں کرائی گئی اس وقت رش نہ ہو, ایسے وقت میں ہم لوگ صبح ہی 7:30 بجے پہنچ گئے تھے فجر کی مسجد سے بعد چلے گئے, کوئی بھی نہیں تھا ٹکٹ والا بھی نہیں تھا, ایک گارڈ نے ہم سے 50 روپے لیے ہم نے چلے گئے, پورا زو دیکھ لیا سب چیزیں صاف وہاں بھی عجیب عجیب قسم کے صاف تھے. بہرحال اس سے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. پھر جب میں کل سورت دین کی آیت تلاوت کر رہا تھا لبت فلف نل انسان ابھی آنکھ سنی تو ہوئی, تو آنکھوں سے آنسو نکل آیا کہ اللہ نے ہمیں انسان کو کتنے بہترین سانچے میں ڈالا ہے, شکر ہے اللہ نے جانور اور جو فرماتے سور کتا نہیں بنایا, شکر ہے ہم نے شتر منہ نہیں بنایا, شتر منہ بھی وہاں دیکھا, شکر ہے اللہ نے بنمانس نہیں بنایا, ورنہ مر حرکت تو بنمانس والی ہے ہم لوگ جس جہاں پہ چاہے چڑھ جاتے ہیں اور حرام حرکتیں پوری کر رہے ہیں بندروں کی طرح. تو مردانہ پر یاد آیا ایک وکیل صاحب کے پاس ایک میراثی کا مقدمہ آیا, وکیل صاحب مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے مریدین میں سے تھے. یہ دیکھیے مرید جو ہوتا ہے نا وہ پھر اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے, اس کے لائف اسٹائل ہی الگ ہوتا ہے. وکیل تھے مگر مرید تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا ہم تمہارا مقدمہ جب لڑیں گے جب تم ہمیں گانا سناؤ گے. وہ گویا تھا, اس نے دیکھا سب داڑھی والے بیٹھے ہیں, جس لحاظ سے اس نے بہت ہی محتاط اشعار سنائے جس کے پڑھنے میں کوئی گناہ بھی نہیں تھا. اب سنیے وہ شعر, اس نے کہا بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے, پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے, فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے. سب عاشق گزرے اپنی لڑکیوں کے اپنی اپنی لہراؤں کے. مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے. ایک مولوی صاحب جو میرے خاص دوست تھے بہت ظریف اور خوش دل آدمی تھے, انہوں نے وکیل صاحب کو دیکھ کر کہا اور بولا وکیل ہم کو محنتانا چاہیے, بولا وکیل ہم کو محنتانا چاہیے. سر یہ تو بات ہنسی کی تھی لیکن سبق لینے کی بات ہے. اللہ انہی کو ملتا ہے جو ہمت مردانہ رکھتے ہیں, اس لیے اللہ نے اولی اللہ کو رجال فرمایا ہے, یہ میرے راستے کے مرد ہیں. خلافت اس لیے مردوں کو ہی دی جاتی ہے, عورتوں کو نہیں دی جاتی. ہاں کچھ نیک عورتیں ہوتی ہیں مشاہد ان کو یاد دیتے ہیں کہ آپ ان سے اصلاح کروا سکتی ہیں, مطلب ان سے باتیں پوچھ سکتی ہیں, مگر بہت ہی کم ہوتی ہیں. لاکھوں میں سے کوئی ایک خاتون ہوتی ہیں. آپا سوالیہ تھی حضرت والا ان کے پاس, بہت بوڑھی خاتون تھی. اس طرح اور بھی کچھ خواتین تھیں حضرت والا ان کو بیان کی اجازت دی, مگر وہ واقعی میں اللہ والی ہوتی ہیں, جن کے دل سے کپڑے کی محبت نکل گئی, زیور کی نکل گئی, شوہر کی بہت فرما بردار, اور بالکل ان کی یعنی جو نیک عورتیں ان سے ملتی ہیں بتاتی ہیں توازوں کا پیکر. ہمارے حضرت والا کی اہلیہ محترمہ بالکل توازوں, ایسا لگتا ہے کہ بہت عجیب ہی آپ نے گھر والی بتا رہی ہیں, بالکل توازوں کی پیکر ہے. سمجھتی ہیں اپنے آپ کو کچھ, خود بھی حضرت والا کا بھی یہ حال ہے, توازوں کے پیکر ہیں ماشاء اللہ. ایسی عورتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بہرحال مجھے بھی ایسا بنائے, ہم سب کو بھی, ہماری ماں بہن بیٹیوں بھی توازوں والا بنائے. اس کا توازوں چلا گیا اس کو پھر اس دین میں کیا مزہ ملے گا. اگر شوہر بدتمیزی کر رہا ہے تو بیوی توازو دکھائے, بیوی بدتمیزی کر رہی ہے تو شوہر توازو دکھائے, لڑنے کی کیا ضرورت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھیے توازو میں کتنا زبردست حضرت نے سبق دیا کہ ہمارے حضرت والا دبئی ایئرپورٹ پہ تھے, ابھی حضرت واقعہ سنایا تھا ظہر کے بعد. ایک پینٹ شرٹ ٹائٹ جینس کی پینٹ پہنا ہوا, داڑھی منڈی ہوئی, فرینچ کٹ, بال رکھے ہوئے, ادھر ادھر کہاں دیکھ رہا ہے, اور اتنی قیمتی بات بتا رہا ہوں. تو حضرت فرمایا تھا میں اپنے ہینڈ بیگ میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھتا میٹل کی کہ اس میں ٹوں ٹوں کی آواز آئے, پھر مشکل ہو کسٹم کی. اس میں تو دو بیگ ایک ساتھ گزرے گئے. حضرت ہمارے حضرت والا کا بھی ایک وہ پینشن والے لڑکے جب آدمی کا, تو جب ٹوں ٹوں ہونے لگی تو حضرت نے اسے یہ فرما دیا غلطی سے کہ بھائی میرا بیگ چیک کر لیں, میرے بیگ میں تو نہیں ہے. پھر حضرت کو احساس ہوا میں نے غلط بات کہہ دی. دو میں ایک ساتھ گئے تھے دونوں بیگ, پتا چلا حضرت کے بیگ سے ہی وہ درہم کا وہ نکلا کوائن, کوائن سے ٹوں ٹوں آ جاتی ہے نا آواز, کیونکہ میٹل والی چیز لے جا نہیں سکتے ہینڈ بیگ کے اندر. پھر حضرت نے ان سے معافی مانگی. دیکھیے اس معافی کا اثر کہاں تک گیا, من تواضع للہ رفعہ اللہ. حضرت نے ان سے معافی مانگی, مجھے معاف کر دیجیے میں نے غلط الفاظ استعمال کر دیا. پھر ماشاء اللہ وہ حضرت کے ساتھ وہ کینیڈا جانے والے تھے, پھر اپنی فلائٹ چینج کروا کے دبئی گئے. حضرت کا مسجد غیر بیان سنا, اور پھر بیان سننے لاکھوں کا مجمع تھا, ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. مسجد غیر دبئی کی سب سے بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد. پھر حضرت والا کا بیان ہوا, جمعے کے بعد بھی بیان ہوا. ایک صاحب کو دیکھا آنکھیں آنسو بہہ رہے تھے, کرتا شلوار پہنے میں رو رہے تھے. پھر دیکھا وہی آدمی تھا جس سے حضرت نے معافی مانگی, کرتا شلوار پہنے کینیڈا بھی نہیں گیا. دیکھیے توازو کا اثر دیکھا آپ نے کہاں تک پہنچا. پھر حضرت کے ساتھ غرفہ بھی آ گیا واپس, اور ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی, بادشاہ ہو گیا, کینیڈا گیا. تو وہ تفصیل ہے ابھی نہیں بتا رہا, کینیڈا جا کے بھی ماشاء اللہ بادشاہ رہا, ڈرا نہیں کسی اور بڑے اس کا کرام ہو. کینیڈا والا نے اس کو گھر تک پہنچایا داڑھی کی وجہ سے, ٹرانسپورٹ میں داڑھی نہیں تھی اور اس میں داڑھی نکل آئی. توازو کا اثر کہاں تک پہنچا. ہم بھی گھروں میں توازو کے ساتھ رہیں, اپنے لیے بیان سمجھتے ہیں, دوسروں کو اشارہ کرنے کے لیے. رجال اللہ تلہین تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ بہرحال مجھے بھی توفیق دے عمل کی. یہ ہے مردان خدا کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی. غافل کر رہی ہے تو یہ رجال اللہ نہیں, ہجڑا ہے. مرد ہو کے عورت بہرحال کیسے غافل کر رہی ہے, نماز قضا کر دی, بد نظری کر لی, اور جھوٹ بول دیا, دھوکہ دے دیا, بیوی کی پٹائی کر دی, غصہ کر دیا. سب غفلت ہے, اصلاح کیوں نہیں کراتے ہیں, پوری کھلی چھوٹ دی ہے ہمارے شیخ نے, آرام سے اصلاح کروا سکتے ہیں, وقت دے کر شیخ سے اصلاح کروا. تو یہ ہے مردان خدا کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. کیوں, وجہ کیا ہے, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گے. خوف سے مستقبل کو دیکھتے ہیں, خالی بل نہیں دیکھتے. حضرت والا کے بیچ میں عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں, خالی بل نہیں دیکھتے, مستقبل کو خوف سے دیکھتے ہیں. اللہ والے خوف مستقبل کی وجہ سے اپنے مستقبل کو تقوا سے روشن رکھتے ہیں. چاہے ساری دنیا بلے نادیدہ لذتیں بلے نہ چشیدہ رہیں, ساری زندگی بلے نادیدہ لذتیں بلے نہ چشیدہ رہیں. جیسے ہمارے میر صاحب کی شادی نہیں ہوئی, ان کا لفظ یہی ہے, بلے نادیدہ نظر سے بلے نہ چشیدہ. یہ بہت مشکل لفظ ہیں, اس پر جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گی بہت ہنسی آئے گی. عجیب لفظ ہے, بلے نادیدہ لذت بلے نہ چشیدہ, لیکن دیکھ لو کیسے گزر رہی ہے. ماشاءاللہ میرے ساتھ حج عمرہ افریقہ برطانیہ جہاں بھی جاتا ہوں میرے ساتھ جاتے ہیں. جو مجھے ٹکٹ دیتا ہے میر صاحب کو بھی ٹکٹ دیتا ہے. میر صاحب کا نام آ گیا. ان کے لیے میں نے یہ شعر کہا ہے ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے, گزرے ہیں خوب عشق کی لذت لیے ہوئے. میں نے جو آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ کر کے سمیٹ رہا ہوں, اس کا نام بلاوت میں لف و نش مرتب ہے. موت سب کو آنی ہے, تو موت تین طریقے سے آئے گی. کچھ لوگ حالت کفر میں مریں گے, کچھ لوگ حالت ایمان میں مریں گے. تقویٰ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے حالت فسق و نافرمانی میں مریں گے. اور تیسری موت ہے اولیاء اللہ کی, جو پوری طرح اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں گے. بس ان موت ان تین حالتوں پر آئے گی, تین سے زیادہ چوتھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کافرانہ موت, فاسقانہ موت, دوستانہ موت. اب ہم خود فیصلہ کر لیں ہم کون سی موت چاہتے ہیں. بتائیے اللہ کے سامنے اگر ولی اللہ بن کر ہم پیش ہوں, اس میں فائدہ ہے یا کسی گناہ کی خبیث عادت میں, نافرمانوں کی صورت و سیرت میں مبتلا ہے, معصیت رہ کر مرنے میں فائدہ ہے. بتاؤ اگر ایسی حالت میں موت آئی تو کیا حال ہوگا. حضرت کتنا بھی رو رہے تھے زبر کے بیان میں, عجیب درد سے, کہ بس ایک ہی حدیث کافی ہے, جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی, توبہ کے سارے پہ گناہ کرتے ہیں ہم لوگ, عین گناہ کی حالت میں موت آ گئی, اور شیخ سے بھی چھپا رہے ہیں. شیخ سے چھپانے سے کیا فائدہ, شیخ سے تعلق اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حضور بولتے ہیں شیخ کو غم ہوگا. آپ کو یہ دکھ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے؟ شیخ کو تو غم ہوگا, اتنے عرصے کا تعلق ذرا سی دیر میں شہوت کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے اس کو سب برباد کر دیا, پوری چراغ بجھا دیا سارا. اب توبہ کر کے آگے بڑھے تو مایوس نہ ہو. پرانے پرانے لوگ ویسے کے ویسے دھرے کے دھرے رہ گئے, نئے نئے لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ماشاء اللہ. جب اللہ تعالیٰ کے حضور, مگر حضرت یہی فرمایا تھے نئے پرانا نہیں چلتا اس میں, جو عمل کرے گا وہ آگے بڑھے گا. خلافت وغیرہ بس مولانا بلال اشرف صاحب کی حضرت فرمایا تھے, 12 لوگوں سے ان کو خلافت ہے, جو حضرت کیا حضرت سے بیٹھے مولانا بلال اشرف صاحب, 12 لوگوں سے خلافت ہے. حضرت فرمایا تھا اشارہ بھی مجھے کبھی نہیں دیا کہ حضرت کی خلافت دے دیں کیونکہ بہت بڑے اللہ والا کے بیٹے مولانا بلال اشرف صاحب. اب بتائیے مگر ہمارے حضرت کیا بیان سن رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, کہ بھائی حضرت کو فرمایا لگے حضرت خلافت ہے. ایک طرف واقعی اصلاح کا جو مزہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے. خلافت تو ہے وہ تو ٹھیک ہے, نعمت ہے, اصل تو اصلاح ہے. جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی, اس وقت ایسا نہیں ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ کر منہ پھیر لے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الحمدللہ فقیر روزانہ منات مقبول مطلب کے ساتھ میں پڑھتا ہوں, میں مختصر پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ضرور ہوں روزانہ. عجیب عجیب دعائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی. میں اپنے گھر والوں کو بتا رہا ہوں, دیکھو ذرا دعا کیسی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے اے اللہ تاپ کے ڈسنے سے بچا, سیلاب کے اونٹنی کے حملے سے بچا. دیکھیے کالی کملی والے کیسے کیسی دعائیں سکھا رہے ہیں. اور یہ بھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان تسد عنی وجھک یوم القیامہ, اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے نام مجھ کو دیکھ کر اپنا منہ مجھ سے پھیر لیں. اس سے منہ پھیریں گے بتائیے. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی خانقاہوں کے روحانی بیوٹی پارلر میں اپنی روحوں کو حسین کرا لو. دامادوں کو بیٹیاں دیتے ہو تو بیوٹی پارلر میں لے جاتے ہو تاکہ داماد خوش ہو جائیں, اور جسمانی بیوٹی پارلر والا تو کافی پیسہ اور فیس وغیرہ بھی دیتا ہے, اور روحانی بیوٹی پارلر والے آپ کو مفت میں ملتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا بات کہہ کر کھانا کیوں کھاتے ہیں, آپ ہی لوگ اصرار کرتے ہیں, ورنہ وہ تو مفت میں تقریر کرنے کو تیار ہیں. جہاں چاہو لے چلو, جو سچے اللہ والے ہیں وہ بات کہہ کر نہ فیس لیتے ہیں نہ کھانا کھانے کی شرط لگاتے ہیں. آپ ہی لوگ ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں کہ مولانا آپ کا احسان ہوگا جو آپ غریب خانے پر کھانا تناول فرما لیں. یہ بھی سن لو مولوی کو دعوت ہے اس پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میری امت کے علماء کا رزق سارے عالم میں منتشر فرما دیں تاکہ جب وہ اپنے رزق کے لیے جائیں تو میرا دین بھی پھیلائیں. لہذا دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کھاتے ہیں, لیکن جس کو کسی عالم کی دعوت کی توفیق ہو جائے تو سمجھ لو دعائے پیغمبر اس کے حق میں قبول ہو گئی, یہ اس کے لیے مبارکباد ہی ہے اور بشارت ہے کہ جہاں جہاں وہ عالم اس روٹی کی طاقت سے تقریر کرے گا اس کا ثواب اس کو کھلانے والے کو بھی ملے گا. میں اپنے شیخ کے سر میں تیل کی مالش کرتا تھا تو اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ آپ کی اس مشین میں تیل ڈال رہا ہوں تو اس سے جو طاقت آئے گی جہاں جہاں بیان میرے شیخ کا ہوگا اس میں میرا حصہ بھی لگا دینا ہے. سبحان اللہ. اور میرے شیخ نے فرمایا میں ظہر سے عصر تک دو دو گھنٹے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے سر پہ تیل کی مالش کرتا تھا. یعنی شاہ عبد الولی بلبلی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے سر پر دو دو گھنٹے مالش کرتے تھے, اور مالش کے بعد حکیم الامت اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے تھے کہ تیل خشک ہو گیا تو فرماتے تھے ماشاء اللہ کیا کہوں, اپنے بزرگوں کی ہر ادا یاد آتی ہے. الحمدللہ اس فقیر نے عارف بلّہ شیخ العرب علیہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے سر میں تیل لگایا, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے سر میں تیل لگایا, موجودہ شیخ کے ساتھ جہاں عمرے کا سفر ہوا اور حضرت والا عمرہ کر کے تھکے ہوئے آئے تھے. میں بھی بہت تھکا ہوا تھا, ریاض کے چلے ہوئے فلائٹ ہماری ریاض سے جدہ ہوتے جدہ سے مکہ گئے، پھر وہاں پہ ہوٹل میں سامان رکھا، پھر حضرت کے ساتھ عمرہ کیا، اور پھر والدین پہ میرے آنا تھا، پھر حضرت والا سے عمرہ کر کے لیٹ گئے، اس فقیر نے حضرت والا کے تیل لگایا، حضرت کو بہت راحت ملی تھی. الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. والا فخر ہے رب، بتانے کا مقصد سے اپنا عمل اس لیے شیخ کا ریا مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہوتا ہے. شیخ اپنا عمل ممبر سے بتا سکتا ہے مگر اپنے پیر بھائیوں کو اس طرح دکھاوے کے لیے بتانا چاہیے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں دم بڑھتا ہے. الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مگر میں نے کتنے تیل دکھا لے، اصل تو یہ نفس کا تیل نکالنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. اس پر حکیم الامت جوش میں آ کر فرماتے تھے کہ ایک کافر بچہ ایک مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے، کیا ہم ہندو بچے سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسا حسن سوئے ظن رکھیں کہ جب آنسوؤں سے چہرہ جنت کے قابل ہو گیا تو صرف چہرے کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے اور بقیہ جسم کو دوزخ میں پھینک دیں گے. بات وہ نکل گئی، وہ تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ کافر والا جو واقعہ ہے، پیج پلٹ گیا تھا. بہرحال تو حضرت والا فرما رہے ہیں اپنے بزرگوں کی ہر ادا یاد آتی ہے، اب وہ باتیں یاد آتی ہیں. ایک دن حضرت شیخ پھلپوئی رحمۃ اللہ تلاوت کرتے ہوئے سرائے میر بخاری شریف پڑھانے جا رہے تھے، اختر بھی ساتھ ساتھ تھا. حضرت رستے میں کئی پارے پڑھ لیتے تھے، رستے میں اچانک تلاوت روک دی اور فرمایا دیکھو بھائی یہاں بدبو آ رہی ہے، جہاں بدبو آئے وہاں تلاوت روک دو، اللہ کا نام مت لو. امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا بدبودار جگہ پر اللہ کا نام لینے میں اندیشہ کفر ہے. اور ایک دن رستے میں تلاوت کرتے ہوئے فرمایا حکیم اختر سنو، اگر دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. سبحان اللہ. تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اگر دعا میں رونگٹے کھڑے ہو جائیں سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. آنسو دعا کی قبولیت کی رسید ہے، جیسے منی آرڈر کرتے ہو تو ڈاک خانے والا ٹھپا لگا کر رسید دیتا ہے. فرمایا میرے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے راستے فرماتے تھے کہ اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے مل کر اپنے چہرے اور داڑھی پر پھیر لو. میں نے روایت دیکھی، ایک صحابی فرماتے ہیں یہ آنسو میں اپنے چہرے پر پھیلا لیتا ہوں کیونکہ جہاں جہاں اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو لگ جائیں گے وہاں وہاں دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے، بس یہ سنا کے ختم کرتا ہوں. رجلان تحابن فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ. سبحان اللہ. مولانا فضل رحیم صاحب جو مفتی محمد اصل امرسی رحمۃ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت والا سے حدیث شریف سنی ہوئی تھی، وہ ہمارے شیخ حضرت والا خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمائے تھے حضرت مجھے آپ سے تحاب بن فلّہ اللہ کی بہت محبت ہے، تو آپ میرے عرش اعظم کی جو سایہ ملے گا اس کا سہارا ہے. یہ حدیث شریف اس کی دلیل ہے. تو میں نے یہ حدیث شریف سنی تھی حضرت والا سے کہ وہ دو بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، آپس میں اللہ ہی کے لیے ملتے ہیں، اجتماع علیہ یعنی ملتے ہیں اللہ کے لیے، بڑے شوق سے ملتے ہیں، حضرت فرمایا اس میں اجتماع ہے. آگے یہ بات آئے گی. اور وہ تفرقہ علیہ اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہیں، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام نبوت کی بلاغت دیکھیے، ملاقات کے لیے باب افتعال استعمال فرمایا جس میں اخذ ماخذ کی خاصیت ہے، یعنی جب ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ارادہ کر کے جاتے ہیں، قلبی تقاضے سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کو مراد بنا کر اللہ والے دوست سے ملاقات کرتے ہیں. لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب افتعال استعمال نہیں فرمایا بلکہ تفرقہ علیہ فرمایا. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے لیے آپس سے ملتے ہیں تو تفرقہ علیہ، کیونکہ حب فی اللہ والوں کو یعنی جو اللہ کے لیے آپس سے محبت رکھتے ہیں ان کو افتراق پسند نہیں ہے، ان کو مزہ نہیں آتا جدا ہوتے. حضرت فرماتے ہیں جب جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا، ظالم تیرے منہ سے کیا نکل گیا. حضرت فرماتے تھے اور فرماتے ہیں میر آؤ ذرا گلے ملنے، شامیہ نے اجڑ گئے دل کے. فرماتے ہیں جانے کا نام مت لینا، بس یہ بولا کرو ان شاء اللہ تعالیٰ اب اگلے جمعے کو حاضری ہوگی. حاضری کا نام لو، جانے کا مت لو. بہرحال ہم لوگ بھی جب آ رہے تھے واپس تو میں نے بھی اس طرح کوئی لفظ استعمال کیا، حضرت نے منع فرمایا کہ یہ جانے کی بات مت کرو، یہ بتا دو کہ ہماری اتوار کو واپسی کا نہیں، ہم جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی میں ملاقات ہوگی. اس طرح کی بات. تو فرما رہے جن کو آپس میں اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے ان کو جدائی پسند نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب تفاعل استعمال فرمایا جس میں خاصیت تکلف کی ہے کہ اپنے ضروری کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے، حقوق کے واجبہ کی وجہ سے، اپنے کاروبار روزی اور بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تکلفاً بازل ناخواستہ کلفت محسوس کرتے ہوئے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں الفت ہوتی ہے وہاں جدائی میں کلفت ہوتی ہے. میں جب اپنے کسی اللہ والے دوست کو رخصت کرتا ہوں تو اپنا یہ شعر پڑھتا ہوں، گھر کے پہلو سے تمہیں رخصت کیا بادل ناخواستہ رخصت کیا. اور کبھی اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں, حضرت میر صاحب کا نام آ گیا, اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا بادل ناخواستہ رخصت کیا, اپنے پہلو سے جدا عشرت کیا بادل ناخواستہ رخصت کیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے لیے آپس میں پر محبت رکھنے پر قیامت کے عشق کا سایہ ملے گا, اور محبت دل کا عمل ہے. یہاں کسی عمل کی قید نہیں کہ آپس میں محبت رکھنے والے بہت نفلیں پڑھتے ہیں یا بہت روزے رکھتے ہیں, بلکہ خالی محبت پر تحابن فی اللہ پر یہ وعدہ ہے کہ ان کو عشق کا سایہ ملے گا. خواتین کے لیے عقیدت ہے, وہ محبت نہیں, کیونکہ نشیب بھی نامحرم ہوتا ہے. ان کو عشق کا سایہ ملے گا, جس کو عشق کا سایہ ملے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. تمام حدیثیں اس پر مجتمع ہیں کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, قیامت کے دن اعلان ہوگا باقاعدہ. یہ بہت مجھے اتنی خوشخبری ہے ہمارے لیے, اعلان ہوگا. عین المتحابون فیہ, میری وجہ سے آپس سے محبت رکھنے والے کہاں ہیں, تم کہاں گرمی میں سڑ رہے ہو, یہ تو میں جملہ اپنی طرف سے لگا دیا, تم کہاں گرمی میں حساب دے رہے ہو, چلو ادھر آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ. ظاہر ہے کہ جب سایہ عرش کا دیں گے تو اس کا حساب ختم, بے حساب جنت میں جائے گا. دلیل یہی ہے کہ سائے میں بلا رہے ہیں, اور ان کی رحمت سے بعید ہے کہ سائے میں بلا کر پھر حساب لیں. دیکھیے اگر کسی کو کوئی ڈاکو قتل کے لیے دوڑا رہا ہو اور ایک کریم نے کہا آ جاؤ میرے گھر میں پناہ لے لو, اس کے بعد جب وہ اس کی پناہ میں آ گیا تو ڈاکو سے کہا ادھر آؤ اسے آسانی سے قتل کر دو, یا کوئی کریم ایسا کر سکتا ہے؟ پھر اللہ کے کرم سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمیں عرش کے سائے میں بلائیں کہ آؤ میری رحمت کے سائے میں آ جاؤ, پھر کہیں کہ جہنم میں جاؤ؟ ایسا سوچنا بھی خلاف معرفت کرم حق تعالی ہے. اللہ کے کرم کی معرفت نہیں اس شخص کو, اس لیے میں کہتا ہوں جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا, جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا. تو دو چٹکلے جنت میں جانے کے میں نے آپ کو بتا دی کہ اسی اللہ والے سے اللہ کے لیے محبت کر لیں اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لیں. اصل چیز اتباع سنت ہے, ہم لوگ بزرگانی کا بہت اہتمام کرتے ہیں, لیکن اللہ نے خود فرمایا اتباع سنت کی تقریر جب مفید ہوگی, جب مجھ پر یقین کامل ہوگا, آخرت کے دن پر یقین ہوگا. مقران شریف کی آیت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, کثرت سے یاد کرنے کا مطلب وہی ہے کہ آنکھ پیر ہاتھ زبان دل سب اللہ کو فدا کرتے ہیں. اور مجھ پر یقین ہے کامل کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت نے بہت اچھی بات فرمائی, فرمائی دل کا بھی ایک ذکر ہوتا ہے, دل کا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت یہ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور ہے, ہلکا سا ایک تصور ہے, میں جہاں بھی ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کتنے زبردست, کتنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. گرتا ہے, خالد صاحب کا شعر ہے, گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار, گو تجھے جلنا پڑے انجام کار, پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار, کیا یہی ہے ہوشیاروں کا شعار؟ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. فرما رہے ہیں حیف دنیا کا تو ہے پرواہ, حیف یعنی آہ, دنیا کا تو ہو پروانہ کو, حیف دنیا کو کا تو ہو پروانہ تو, اور کرے عقبا کی کچھ پروانہ تو, کس قدر ہے اپنے سے بیگانہ تو, اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو. دوبارہ پڑھتا ہوں, حیف کا مطلب ہے آہ, حیف دنیا کا تو ہو پروانہ تو, اور کرے اقبا کی کچھ پروانہ تو. دنیا کے تو بڑے پروانے والے ہوں, وہ آخر کی فکر نہیں ہے. کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو, اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو, بڑا عقل مند بنتا ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. خواجہ صاحب کے اشعار یہ آخر میں لکھے ہیں. یعنی ہمیں مرنا تو ہے, اللہ کا جواب دینا ہے, مجھے بھی دینا ہے کہ کیا اتنی نعمتیں اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا, حج کروایا, عمرہ کروایا, شیخ کے ساتھ نے صبر کروایا, دادا شیخ کے ساتھ, حضرت والا رحمۃ اللہ نبی صاحب, حضرت اللہ موجودہ مرشد کے ساتھ اتنے سارے سفر کروائے, اور ابھی تک خبیث نفس ہے, کمینے نفس تو ابھی تک ویسی کا ویسی بنا. سفر کا مقصد کیا, صرف کھانا پینا تھا, جو اللہ کا درد بھی حاصل کرنا تھا. میرا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو اپنی نفس کی اصلاح کروانے کی عزت کو داؤ پہ لگا کے اصلاح کروانے کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات جو بھی تازہ مضبوط ہے حضرت والا کا, کہ ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میم صاحب ڈاکٹر کا تمہاری کل یا پرسوں گاڑی میں تشریف لے جا رہے تھے, تو جس گاڑی میں بیٹھے جیسے ہی بیٹھے خربوزے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. خربوزے کا سیزن چل رہا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت یوں سننے لگے, یہ خربوزہ رکھا ہوا ہے کہ ڈگی میں, جو ساتھ بیٹھے ہوئے جی حضرت خربوزہ رکھا ہے, تو فرمایا دیکھیے خربوزہ رکھا ہوا اس کی خوشبو یہاں تک ڈگی میں رکھا یہاں تک آ رہی ہے. تو جو پتے ہل رہے ہیں, زمین بنائی, آسمان, یہ سب دلیل نہیں دیتے کہ اللہ کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے. ہاتھ, یہ پیر, یہ آنکھیں, کتنے ہزاروں مخلوقات اللہ نے بنائی, چوٹی بنائی, وہ تین دفعہ موسیٰ صاحب نے چٹائی پہ ماری, لاٹھی ماری تو اس میں پتا کھا رہا تھا, تازہ تازہ پتا ایک کیڑا کھا رہا تھا. تو بتائیے یہ اللہ کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ایک خربوزہ بتا رہا ہے کہ اس کو خوشبو آ رہی ہے. جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کی خوشبو نہیں بتائے گی, اس کا عمل, اس کا اخلاق, اس کا چہرہ. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ زمین یا آسمان یہ سب بتا نہیں رہا کہ اللہ کی ذات ہے, اور ہم اللہ اتنے بڑے اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں. اور یہی عمل بڑے حضرت والا کے ساتھ ہوا تھا, حضرت والا شیخ الحرم حضرت مولانا شاہ حکیم اور اختر صاحب حضرت کا حجرہ تھا, چھوٹا سا حجرہ تھا, بہت سارے خربوزے آئے تھے. الحمد للہ مجھے بھی یاد آ کہ فقیر بھی وہاں تھا, حافظ ضیاء الرحمان بھائی تھے, کاشف بھائی تھے, ہم جیسے کہ میں رافی حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رکھا تو عالیہ بھی اس وقت حاضر ہوئی. وہاں اندر تو خربوزے خوشبو آ رہی, بہت سارے خربوزے کسی علاقے دیے تھے تازہ تازہ. تو حضرت والا فرمایا دیکھو بھائی خربوزے سب لوگوں کو خربوزے خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی, تو جس کے دل میں اللہ ہوگا اس کے چہرے سے, اس کے اعمال سے, اس کے اللہ کی خوشبو نہیں آئے گی. اور پھر یہی عمل اس فقیر کے ساتھ ہم لوگ گاڑی میں آئے تھے, علی اختر صاحب کے ساتھ آئے, ہمیں جیسی گاڑی میں بیٹھے خربوزے کی خوشبو آ رہی تھی. علی اختر صاحب کی گاڑی میں خربوزہ رکھا تھا, الحمد للہ میرے گھر میں بھی رکھا ہے, ہم ان سے کوئی مانگ نہیں رہے, متاروں کہ ہم اکابر کی طریق پہ خطبہ خدا ہے, غیر اختیاری سنت, غیر اختیاری بات پر عمل ہو گیا. ان کی گاڑی میں بھی خربوزہ لگا تھا, بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی, انہوں نے خوب مزہ لیا خربوزے, بس تم خربوزہ ہی رہنا چاہیں گے اور خربوزے کی خوشبو لیتے رہنا, خربوزے کے خالق کو دل میں لے کر آؤ پھر دیکھو کیسے خوشبو آئے گی. اور ایک بات بہت ہی ضروری تھی, میں نے بہت ساری باتیں لکھ لی, حضرت نے دو تین باتیں فرمائی گانے اور چگلی کے بارے میں لکھ لی, میں نے کہا بتا دوں گا, پھر وہ ٹیپ ہو کے زندگی بھر کے لیے ان شاء اللہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. اگر کوئی شخص کی قدر کرے, ٹیپ تو ہو جاتی ہے, نشر کرتے ہیں بہانے بازی کرتے ہیں, آپ نہیں سنتے تو نہیں سنے, بہت سے لوگ دنیا میں سنتے ہیں اس فقیر کے بیان, الحمد للہ حضرت والا کتنے متعلقین سنتے ہیں, آپ اس کو جلدی سے نشر ہی نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان کتنے پاورڈ ہیں, کتنے جیسی حضرت کا بیان ختم ہو فوراً پوری تفصیل لکھ کے اس کو نشر کر دیتے ہیں, یا تھوڑا سا چلو چند گھنٹے لگا دیتے آپ اتنے دل لگاتے. گانے کے بارے میں حضرت والا ہمیں جو ہم لوگ گانے کا شوق ہوئی ہے, جس کے فون ملا ہو گانا لگا ہو, دفتر جا رہے ہیں گانے لگے ہیں, ایئرپورٹ پہ گانے لگے ہیں, ہوٹل میں جا رہے ہیں گانے لگے ہیں, اس لیے اپنے پاس ہیڈ فون رکھیں تاکہ موبائل سے فوراً میوزک وہ اپنا وہ لگا کے اس میں اشعار وغیرہ لگا لیں. جو گانے حدیث میں آتا ہے, جو عورت مفہوم بتا رہا ہوں, البلا میں آیا تھا مفتی عبد السکری صاحب آج کل, یا البلا اپنے گھر میں لگوا لینا چاہیے, دارالعلوم کراچی سے نکلتا ہے, ہمارے حضرت والا کے پاس بھی آتا ہے کہ اس میں حدیث شریف کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو عورتوں کے پاس بیٹھے گا کہ گانا سنے, یعنی عورتوں کے پاس بیٹھے گا یعنی فیس بک, یوٹیوب, ایف ایم کے چینلز, کرکٹ انفو جو بھی سائٹ ہے, دوستوں نے بتائی تھی آپ دیکھ لیں کرکٹ انفو سائٹ دیکھیں, میں نے کہا میں بھی دیکھوں کرکٹ کیا گھوڑا کرکٹ اس میں کیا ہوگا. تو جو عورتوں کے پاس بیٹھے گا کہ گانے سنے کرکٹ میں, جو بھی کرکٹ دیکھے گا گانے میں ملوث ضرور ہوگا, ایک لمحے کے لیے گانا ہوگا, کتنا خطرناک کبیرہ گناہ ہے سنیے گا. جو عورتوں کے پاس بیٹھے گا کہ گانا سنائیں عورتیں یا گانا سنیں, اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا قیامت میں, کتنا خطرناک ہوتا ہے, لوہا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا, اتنا کبیرہ گناہ ہے گانے سننا. اس کو دیکھو ہم لوگ ایئر فون کے پیکج میں ملائیں گے, کہیں بھی ملائیں گے گانے بج رہے ہوں گے, اس لیے ہمارے حضرت والا کا بھی طریقہ تھا کہ گانے بج رہے ہیں تو ہٹا لیں, یوں سنتے رہیں, آپریٹر نے ہولڈ پہ رکھا ہو یوں سنتے رہیں, تاکہ گانے اتنی دیر تک مجبوری ویسے سننا پڑا تو استغفر اللہ پڑ رہے. ہاں اور عجیب بات ہی میرے کو ابھی پرسوں حضرت سنایا تھا, قیامت کے دن اور کا قیامت میں ایسا ہوگا کہ صورتیں مسخ ہو جائیں گی, بندر اور خنزیر کی صورتیں بن جائیں گی. اور کا قیامت میں صورتیں ایسی ہوں گی, بندر دیکھ لیں آپ چڑیا گھر, سور تو دیکھا ہو کسی نے, نہیں دیکھا تو یہاں تو میں دیکھا نہیں کہیں زو میں, تو زو میں نظر نہیں آیا, میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں, ایسے خبیث جانوروں کیا دیکھیں. تو قرب قیامت میں جو ہے وہ خنزیر جیسی صورتیں اور بندر کی صورتیں ہو جائیں گی, صورتیں مسخ ہونے کا عذاب آئے گا. اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خنزیر بندر جیسی صورتیں ہیں, بلکہ ان کی خصلتیں آ جائیں گی, ان کی حرام حرکتیں اور کرتے ہیں وہ اس کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گی. کیا ہوگا, قرب قیامت میں گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے, تو اس وقت یہ عذاب آئے گا, صورتیں چینج ہو جائیں گی. اور ایک آدمی کی نماز پڑھی, پھر دوبارہ پڑھو, تو پتا چلا, فرمایا گانے سننے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی, فرض تو سر تو اتر جائے گا مگر نماز مقبول نہیں ہوگی جو گانے سنتا ہے. کتنے سجدے مار لیں وہ, کیونکہ گانے سنتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. توبہ کریں, میں بھی ہم سب کو گانے سننے سے چپکے چپکے جو سنتے ہیں نا موبائل کے اوپر, اللہ سب جانتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ان کی باتوں میں یقین نہیں آئے گا, کس کی باتوں میں یقین آئے گا, مسلمان ہے. اور گانا منافقت پیدا کرتا ہے, گانا بے ایمانی کو ایسا پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کیا ہوتا ہے, کھیتی پانی جو ہے کھیتی کو اگاتا ہے, ایسے گانے کے گانا سننے سے بے ایمانی پیدا ہوتی ہے آج کل. اور انہوں نے لکھا تھا اس کے عبد السکوی صاحب نے, اس کے منافقت اس کے اندر آ رہی ہے. اس کیا ہوتا ہے, ظاہر تو اللہ والوں جیسا بنا ہوا, باطن خبیث, باطن میں بالکل منافقت ہوگی اس کے لیے کیونکہ گانا سنتا ہے. اور پگھلا ہوا سیتا ڈرا جائے گا جو گانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا, یعنی فیس بک یوٹیوب کے ساتھ بیٹھے گا قیامت کے گانوں میں, کیونکہ فیس بک یوٹیوب پہ گانے اور لڑکیاں آ رہی ہیں اس میں. اور جو گانے سنے گا جنت میں, جنت کے جو قرا ہوں گے وہ قرآن سنائیں گے, اللہ کا کلام سنائیں گے. جو گانے سنے گا اس کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی کہ اللہ کا کلام سنے جنت میں. اور دو لوگوں پہ دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے, دو آوازوں پر قرآن حدیث شریف میں, دو آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے. ایک جو خوشی کے وقت گانے سنتے ہیں, دیکھیے شادی کے وقت کتنے لوگ گانے بجاتے ہیں, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میں گانے بجتے ہیں, اور ویلنٹائن ڈے, اور جتنے بھی لوگ جتنے بھی خوشی ہیں سب میں گانے بج رہے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی بھی کر رہے ہیں, بہنیں بھی کر رہی ہیں. تو ایسے لوگوں پہ دنیا و آخرت میں لعنت کی گئی ہے جو گانے خوشی کے وقت گانے سنتے ہیں گانے کی آواز پر, اور غمی کے وقت رونا دھونا اور نوحہ کرنا, آنسو نکالنے کا مطلب نہیں شکایت نہ کرے, نہ نوحہ کر رہی ہیں, کپڑے پھاڑ رہی ہیں, چوڑیاں توڑ رہی ہیں عورتیں, لڑکے مرد بھی پاگل ہو گئے, ٹوپی اتار کے پھینک دی, نماز چھوڑ رہے, یہ نوحہ کرنا جائز نہیں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم لوگ گانوں سے بچتے, اور اس کی بہت بڑی بشارت ہے. حدیث میں آتا ہے جو لوگ کانوں مفہوم بتا رہا ہوں, کانوں کو اور آنکھوں کو گانوں سے محفوظ رکھتے ہیں, قیامت ہی اللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے الگ کر دیا جائے گا, اور اس کو مشک اور امبر کے ٹیلوں پر بٹھا دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے ان لوگوں کو میری پاکی اور بزرگی کے گیت سناؤ, ایسی آواز ہوگی کبھی نہیں سنی ہوگی. گانے بجانے کا انعام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو لڑکیوں سے محفوظ رکھا, کانوں کو گانوں سے محفوظ رکھا. مشک اور امبر یہ بہت زبردست خوشبوئیں ہوتی ہیں, ان کے ٹیلوں پر اللہ بٹھا دیں گے, اللہ ٹیلے بنائیں گے, یعنی پہاڑ جیسے ہوں گے, ان کو اللہ بٹھا دیں گے ان پر, اور فرشتوں سے بولیں گے اب ان لوگوں کی انہیں گانے نہیں سنے, ان لوگوں کو میری پاکی سناؤ, میری بزرگی کے گیت سناؤ, ایسی آواز ہوگی کبھی نہیں سنی ہوگی. سبحان اللہ. اور ایک چغلی کے بارے میں کر دوں, کل جو حضرت چغلی کے بارے میں فرمایا, ہاں نہیں تو جیسے کہتے ہیں ہوا خشک ہو گئی, اتنا کبیرہ گناہ ہے چغلی کرنا, چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ایک ڈوہ لگا کے آپس میں لڑوانا, ایسا شخص یہ چغل خور کہلاتا ہے. حق بات اگر جیسے کسی کو ذمہ دار بنایا خانقاہ کا یا کوئی شیخ ہے, تو کسی کو خلافت دی گئی ہے اور خلیفہ صاحب بری حرکتیں کر رہے ہیں, تو ضروری ہے مریدین کو بتانا کہ آپ کا خلیفہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے, یہ چغل خوری نہیں ہے. آپ لوگ بالکل دین سے ہٹ گئے, گانے سننا شروع کر دیے, لڑکیوں سے تعلق شروع کر دیے, لڑکیوں پہ دم کر رہا ہے, خود اپنا دم نکلے آ رہا ہے, اور حضرت کے ان کو خلافت بھی آپ کے ساتھ نام بھی لگاتے ہیں, نوازے قضا کر رہے ہیں, بس پھر شیخ سوچے گا, مشورہ کرے گا اپنے بڑوں سے, یہ چغل خوری نہیں, کیونکہ لوگ ان پہ اعتماد کر رہے ہیں حضرت والا کی نسبت کی وجہ سے, اور یہ اس کا فائدہ غلط فائدہ اٹھا رہا ہے, لوگوں کے پیسے اڑا رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, سب کے اپنا خود ہڑپ کر رہا ہے, زکات کے پیسے خود کھا رہا ہے, پھر ظاہر سی بات ایسے شخص خلافت کا قابل ہے, تو رامدہ درگاہ کر دینا چاہیے اس شخص کو, تاکہ آئندہ یہ دوسرے لوگ برباد نہ ہوں. فرمایا بدترین لوگ ہیں وہ لوگ جو چغل خور ہیں اور دو بندوں کو لڑانے والے ہیں, دوستوں میں پھوٹ ڈلوانے والے ہیں, پھر فرمایا اور عجیب بات فرمائی کہ حدیث شریف میں دونوں لفظ آئے ہیں, بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں اور بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. چغلی کے معرف الحدیث میں لکھا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خور ہیں, آپس میں لوگوں کو لڑواتے ہیں, پھوٹ ڈلواتے ہیں. تو فرمایا اس کا علاج کیا, جو چغل خور ہیں ایسے بندے کی تلاش کریں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی ہمارے شیخ ایسے ہی ہیں ماشاء اللہ, دنیا کے علماء کا اعتماد ہے. حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دونوں کا اعتماد ہے, ان کی صحبت میں جائیں گے تو خود بخود یہ گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. قریب رہ کے تو دیکھیں, خود دور بھاگتے ہیں ایسے کیا فائدہ ہوگا. اللہ والے تو ہم سے حسن ظن رکھیں اور ہم بھاگے جائیں ان سے. دنیا میں کوئی کام ضروری نہیں ہے, سب سے ضروری کام اللہ کو حاصل کرنا ہے. اللہ کو حاصل کر لیا تو بس سب کچھ مل گیا. ایک بات اور, جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں وہ یہ بات سن لیں, میں شب معراج بھی آنے والی ہیں, بس یہ بات بنا کے دعا کر لیتے ہیں. مجھے اس سے بہت ہی سبق ملا. بہت سی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیکھی, ان میں ایک یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے بہت بڑے بڑے ناخن تھے اور ناخن میں سرخ تانبے کے تھے, جسے کہتے ہیں سالڈ. یہ تانبا میٹل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے میٹل ہوتا ہے سمجھ لیں, لوہے کے سمجھ لیں. ناخن ہوں گے سرخ تانبے کے, بڑے بڑے ناخن ہوں گے اور وہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جو غیبت کرنے والے لوگ ہوں گے, لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہوں گے. ان کا یہ حشر ہوگا قیامت کے دن. اس لیے میں بھی اور ہم سب خواتین بہت غیبتیں کرتی ہیں, یہ سدھر جائیں, ورنہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے پتہ چلا قیامت کے دن ہم ہی انہیں میں شمار ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ناخن بڑے بڑے سرخ تانبے کے ہوں گے, اپنے چہرے نوچ رہے ہوں گے یہ لوگ غیبت کرنے والے. غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا جو اس میں پائی جاتی ہے. کچھ جگہ پہ جیسے کسی کا عیب بتانا شیخ کو یا جس کی وجہ سے پوری امت پریشان ہو رہی ہو بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دور کر سکتے ہیں جی, عذاب سے اللہ کی ڈرتے رہنا چاہیے. ہر گناہ کو کبیرہ سمجھیں, اور صغیرہ گناہ روزانہ کی, جیسے آپ تصویروں کا گناہ ہے کبیرہ گناہ. اب موبائل پہ تصویریں آئی جا رہی ہیں, کبیرہ گناہ ملوث ہمیں پتہ بھی نہیں. صغیرہ گناہ روزانہ کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے. ہمارے حضرت والا کس پہ, پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہمارے شیخ ہی احتیاط کرتے ہیں. حضور والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دو تین حضرات اور ہیں, بس وہی احتیاط کرتے ہیں. باقی بہت کم تصویروں سے احتیاط کرنے والے رہ گئے, تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. ہم ان کے مریدین ہیں اور ہمارے ہی موبائل پہ تصویریں رکھیں گے. بتائیے اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم, جب ہماری موت آئے گی موبائل پہ اپنی تصویریں لگی ہوں گی. جب موت آئے گی, جیسا میرا موبائل, بہت سے لوگ سن رہے ہیں, میرا موبائل کل گر گیا, ہم لوگ گئے تھے جگہ تو بہرحال موبائل گر گیا, دونوں سمیں چلی گئی. اب حضرت کی وہ بات یاد آ گئی جن صاحب کا موبائل گرا تھا, اور وہ اللہ سے غافل تھے. اور پھر میں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. الحمد للہ میرے موبائل میں سم وہ لگی ہوئی تھی میموری کارڈ, اس میں بہت سارے بیانات ہیں. جس کو بھی ملے گا بیان سن کے, ہو سکتا ہے اللہ والا بن جائے. اللہ کا شکر ہے کہ موبائل میں تو میرے پاس ٹچ والا تو تھا نہیں, سادہ تھا, اس میں بھی تصویریں وغیرہ بھی نہیں تھیں. تو مگر جن صاحب کا موبائل گرا تھا تو بتا رہے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے موبائل میں گندی تصویریں تھیں, گانے تھے. اب جس کو بھی ملے گا گناہ جاریہ نہیں بنے گا. بیوی کی تصویر موبائل میں رکھی ہوئی تھی, اب بتائیے. اس لیے اپنے موبائلوں کو پاک کرنا چاہیے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی رمی, اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو, سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, مجھے بھی اور ہم سب کو, میرے گھر والوں کو, ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ بنا دے, اللہ تعالیٰ بنا دے, شعر اولیت پہ جہاں آ دے. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, مجھے معاف فرما دے, مجھے اللہ والا بنا, ایسے وفادار ساتھی عطا فرما جو جن دل و جان جو اپنے ہر سانس آپ پہ فدا کرے, مجھے بھی ایسے ہی بنا, مجھے ساتھی بھی ایسے عطا فرما. اے اللہ کمینے بند سے, نفس کی غلاظتوں سے, نفس کی خباثتوں سے بچا. اے اللہ حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق عطا فرما, خاص فضل فرما, غصے کو پینے والا بنا, چغل خوری سے بچا, غیبت سے بچا, گانے سننے سے بچا, داڑھی منڈانے سے بچا, داڑھی شیو کرنے سے بچا, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اگر داڑھی شیو کرواتے وقت مشین چلواتے وقت موت آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا چہرہ دیکھا تو کتنا دکھ ہوگا کہ میرے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی, تم اس طرح چلا کر آئے ہو. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ موت کا کچھ پتہ نہیں, میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. میاں بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں گھروں میں, ختم فرما دے. توازن اختیار کر کے ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر کے دل کو ہلکا کرنے کی توفیق عطا فرما. بدگمانیوں سے دلوں کو صاف فرما دے, غصہ دل سے نکال دے, بغض اور کینہ نکال دے, ظاہر اور باطن اللہ والا بنا دے. اے اللہ تکبر نکال دے، عجب نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اشد محبت ادا فرما، اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ، ہیرویان سے زیادہ، ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت دے دے، عمل والا بنا دے، جو نمازوں میں کوتاہیاں کر رہے ہیں آپ معاف فرما دے، غفلت والے دل کو بدل دے، ہوا و ہٹس والا دل بدل دے، ہمارا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سستی کو چستی بدل دے، اے اللہ مایوسی سے بچا لے، مایوسی کفر ہے، کتنا ہی کبیرہ گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگنے کی توفیق دے دے، اے اللہ فوراً شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما، عزت کو ہم اسی میں سمجھیں کہ اصلاح کروانے میں عزت ملے گی، اگر شیخ سے چھپائیں گے تو عزت نہیں ملے گی، ایک دن شیخ کے سامنے گناہ ہو جائے گا، سڑک پہ گناہ ہو جائے گا، خاص فضل فرمائیے اے اللہ، ایسی رسوائی ہوگی کہ سب دنیا یاد کرے گی، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری رسوائی ہو ہم عزت کو دعوت پہ لا کے چپکے سے شیخ سے اصلاح کروا لیں، شیخ رازدار ہوتا ہے، خاص فضل فرمائیے آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، آپ راضی ہو جائیے، ہمیں جو آپ نے گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت عطا فرما، سچی توبہ کی توفیق دے دے، جو ہمارے میں بھی اور ہم سب لوگ یا جو جو ہمارے دوست یا اللہ کرکٹ کے گناہ میں ملوث اس سے بچا لیں، کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے حدود کی شریعت میں رہتے ہیں مگر دیکھنے میں بہت سارے گناہ رکھتے ہیں، گانے کا گناہ، چست لباس دیکھنے کا گناہ، اسٹیڈیم کی عورتوں کو دیکھنے کا گناہ، اور ایڈورٹائزمنٹ کا گناہ، اور اتنے سارے گناہ کہ خواہ خواہ ان لوگوں کو دیکھ کے کیا ملے گا، جو فستاد کی نقل کر رہے ہیں، جو کرکٹ پلیئر، جو فلم ایکٹرز کی نقل کرتے ہیں ان کو دیکھنے سے، تو ان کی خیال دل میں آتے رہیں گے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کرکٹ دیکھ رہی ہیں چھپ چھپ کے، یار ان کی خبریں پڑھتی ہیں، ان کو بھی توبہ کی توفیق دے، جو ہمارے دوست چھپ چھپ کے خانقاہ کے لباس میں اور چھپ چھپ کے کرکٹ کی فلمیں دیکھتے ہیں، ویب سائٹس پہ ان کے چھکے چوکے دیکھتے ہیں، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، خاص فضل فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور کرکٹ پلیئر سے نفرت نہیں ہے مگر اے اللہ ان کو دیکھنے سے بچا لیجیے، اور جتنے گیمز ہم لوگ دیکھتے ہیں ریسلنگ، فٹ بال میچ، اسکویش یا جو بھی گیم دیکھتے ہیں، جو خلاف شریعت کام ہو رہا ہے اس سے ہمیں دیکھنے سے بچا، کانوں کو گانا سننے سے بچا، زبان کے 20 گناہ سے بچا، ہاتھوں کے گناہ سے بچا، آپ بس اپنی اشد محبت اللہ فرما دے، اے اللہ اپنی اشد محبت دے دے، میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سردار زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے، حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارالقاتم عالیہ خطب زمانہ اختر ثانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آنکھیں کھول دے جو اللہ والوں کو پہچان سکے، آپ ہمیں معاف فرما دے اللہ، جو ابھی تک ناقدریاں کی آپ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ خاص فضل فرما دے، کتنے حضرت والا لباس انجینئر ڈاکٹر یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے آتے ہیں مگر سب ماشاء اللہ جو اصلاح کرواتے ہیں ماشاء اللہ باشرہ رہتے ہیں حدود شریعت میں چل کے دکھا رہے ہیں، تو یا اللہ جب وہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے، ہمیں توفیق عطا فرما، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی بچیوں نے میڈیکل یونیورسٹیاں چھوڑ دیں اور یونیورسٹیاں چھوڑ دیں اور صرف اس میں گھروں میں رہ کے اللہ والی بن کے رہ رہی ہیں، اور کتنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی مگر حضرت والا کو لکھ کے بھیجا کہ ہمیں شادی مقصد نہیں ہے اللہ کی ذات ہمارا مقصد ہے، اے اللہ ہمیں بھی صبر و رضا کا فیکر بنا دے، تسلیم و رضا عطا فرما، ہمت و صبر عطا فرما، خاص فضل فرما، وصلی اللہ علی نبی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے پیارے لوگ ہمیں آپ نے ان کا اتنا قرب نصیب فرمایا، ان کے سب کی ہماری بگڑی بنا دے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل والا بنا دے، وصلی اللہ علی نبی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ اپنا نمبر کے ساتھ مجھے میسج کر دیجیے گا تاکہ، کیونکہ میرے پاس کسی کا نمبر محفوظ نہیں رہا، پہلی دفعہ جو بھی میسج کرے اپنے نام کے ساتھ، خواتین ہیں وہ اہلیہ فلا اہلیہ فلا کے ذریعے، اور جو مرد ہیں اپنا نام لکھتے ہیں عمران فلم فلم فلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماشاء اللہ حیدرآباد دلاوت خان بنجاری وغیرہ سے بیان سنا گیا، اور کافی لوگوں نے بیان سنا، اللہ تعالیٰ تو سنا تو ہم لوگوں نے سمائے بیان سننے کرنے والا بھی محتاج ہے عمل کا، اصل تو عمل ہے، اس سفر سے اتنا عظیم شان فائدہ ہوا، شیخ کے ساتھ سفر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، جب شیخ کو دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ اللہ پیدا ہو رہا ہے، کیسا اس کا نظر بچانا، کیسا اس کا عمل، بہت فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بنان خواتین کو یہ ثواب ایسے ملے گا کہ اپنے بھائی شوہر وغیرہ کو تیار کریں گے شیخ کے ساتھ سفر پہ جانے کے لیے، آپ کو ہی مجاہدہ ہوگا بغیر شوہر وغیرہ کے، چند دن کا مجاہدہ ہے، صحابہ کرام بھی تو جہاد پہ جاتے تھے اپنی جائز قربانی دے کے، مگر پورے اپنے نان نفقہ کا انتظام کر کے پھر جاتے تھے، بیوی بچوں کا انتظام کر کے ایک سال کا انتظام کیا ہوا تھا کہ کبھی بھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پڑ جائے تو اس کا انتظام ہو، صحابہ کرام ایسا انتظام فرماتے تھے ماشاء اللہ، پھر واجبہ ادا کر کے پھر ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کبھی کبھار جائز حقوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے وہ بھائی بہن بیٹیوں نے قربانیاں دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے ماشاء اللہ. یہ تو پھر بات نہیں کہ بچہ بیمار ہے بھائی, ٹھیک ہے بچہ بیمار ہے, بخار تو آج کل چل ہی رہا ہے, پیناڈول بروفین کا چکر چلا ہے, صحیح ہو جائے گا. آپ کے گھر میں رہنے سے بلکہ سفر میں نکلیں گے تو اور دعائیں لگیں گی. مگر میرا مشورہ کر لیا ہے, اگر ملیریا ہو کچھ ہو تو ظاہر سی بات ہے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے, مگر صحبت اگر نہیں جائیں گے آپ تو پھر کیا روحانی آپ بیمار ہو جائیں گے. اب کیا ہوگا, ظاہر سی بات ہے مستقل صحت کے ساتھ دوریاں ہو رہی ہیں تو بہت سارے گناہ بھی ملوث ہو رہے ہیں. چلے جاتے چند دن کے لیے تو کتنا فائدہ ہوتا, پیسوں میں تو لاس ہوتا مگر اللہ تو مل جاتا. بھائی یہ لاس کیا لاس ہے جس سے اللہ مل جائے, اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ سے بہترین نعمت بتاتا تھا ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر ہوگی کیا